بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربك ما تكذبان. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اطلبوا الجنة جهدكم واهربوا من النار جهدكم فإن الجنة لا ينام طالبها وإن النار لا ينام هاربها وإن الجنة اليوم محفوفة بالمفارق وإن الدنيا محفوفة بالشهوات واللذات فلا تلهوا جنكم عن الآخرة أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. مرضائی اور دوستو, اللہ کا بنایا ہوا مسار خانہ ہے, اس میں کوئی چیز نہ خود بنتی ہے نہ خود مٹتی ہے نہ مرتی ہے, اپنے ارادے سے بناتا ہے, اپنے ارادے سے باقی رکھتا ہے, اپنی چاہت سے موت دیتا ہے. سب اپنی ذات میں موت کے پاس ہے, پناہ کے پاس ہے, زوال کے پاس ہے, باقی ہر چیز اس کے لیے پناہ طے ہے, موت مقدر ہے. خود اپنی ذات میں کل مسلم وجہ بس اللہ ہے جو اپنی ذات کے بارے میں فرماتا ہے کہ تیرا اللہ باقی ہے, بس ہر چیز کو پناہ ہے. ایک موت انفرادی ہے, ایک موت اجتماعی ہے. انفرادی موت لوگ روزانہ مر رہے ہیں, ایک اجتماعی موت آئے گی. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى, جب ایک خوفناک آواز ہوگی. الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ, وہ کانوں کے پردوں کو پھاڑ دینے والی آواز ہوگی. الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ, وہ ایک حقیقت ہوگی. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ, کسی سے پوچھ لو وہ ہے کیا. ایسے ہی دھوکے میں نہ مارے جانا, غفلت میں نہ مارے جانا, گزروں والے کوئی نہ کہیں گھر بنا بیٹھنا. کسی سے پوچھ لو حقیقت ہے کیا, تمہیں خبر بھی ہے حقیقت کسے کہتے ہیں. کن چیزوں کو حقائق سمجھتے ہو, اللہ کسے حقیقت بتا رہا ہے سمجھا رہا ہے. هل اتاك حديث الغاشيه, اے میرے بندو تمہیں خبر ہے اس دن کی جو تم پر چھا جائے گا چادر کی طرح. اس طرح قرآن قیامت کے دن کی ہیبت کو بیان کرتا ہے. جب اس ساری کائنات زیر و زبر ہو رہی ہوگی, اذا زلزلت الارض زلزالها, زمین میں زلزلہ ہوگا. واخرجت الارض اثقالها, اندر کا باہر آ رہا ہوگا. یوم تشقق السماء بالغمام, آسمان پھٹ رہا ہوگا. اذا الشمس قورت, سورج بے نور ہو رہا ہوگا. اذا السماء انفطرت, آسمان پرزے پرزے ہو رہا ہوگا. واذا النجوم انكدرت, ستارے گدلے ہو رہے ہوں گے, جھڑ رہے ہوں گے, ٹوٹ رہے ہوں گے, پھٹ رہے ہوں گے. واذا الجبال سیرت, پہاڑ ریت بن رہے ہوں گے. واذا البحار سجرت, سمندروں میں آگ لگ رہی ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ اس دن کا ایک نقشہ ہلکا سا بیان فرماتا ہے کہ کیسا وہ ہنگامہ ہوگا, کیسی وہ آواز ہوگی. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ, فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى, یہ خوفناک ہنگامہ, یہ خوفناک آواز, یہ خوفناک دن. یومہم بارزون, الحاقہ ما الحاقہ, اذا وقعت الواقعہ, لیس لوقعتها کاذبہ, حافظت الرافع, فیومئذ وقعت الواقعہ. یہ مختلف انداز ہیں قرآن کے قیامت کو بیان کرنے کے. اسرائیل کے پسینے چھوٹیں گے آج, کہ آج سب کو موت کا پیالہ پلانا ہے, بیک وقت پلانا ہے. کیا انسان کیا جنات, ایسی شام ڈھلے گی جن کے انتظار میں لوگ سوئیں گے, پرندے گھونسلوں کو لوٹیں گے, دکاندار تھکے ہارے گھر جائیں گے, ہاری کھیت میں کام کرنے والے, فیکٹریوں میں کام کرنے والے ایسی ہی شام کو گھر لوٹیں گے کہ کل اٹھیں گے پھر کام ہوگا. ایک نظام کے تحت سارا کام ختم ہو کے شام آئے گی. اگلی صبح کے انتظار میں ہر کوئی خواب خرگوش میں ہوگا. تو سورج نقاب کشائی کرے گا, مشرق کا افق روشن ہوگا, پرندے گھونسلوں سے نکلیں گے, ہوا اسی طرح چل رہی ہوگی. کائنات کے کسی بھی فرد کو, نہ ذرے کو, نہ پتے کو خبر ہے کہ آج آخری دن ہے. ہوا اسی طرح, پرندے اسی طرح, کتے نکلے, بلیاں نکلیں, مچھر نکلے, جنگل سے جانور نکلے اور گجرانوالہ سے انسان نکلے, کوئی فیکٹری کو, کوئی کھیت کو, کوئی دکان کو, کوئی مکان کو, کوئی شادی کو, کوئی بیاہ کو, کوئی غمی کو, کوئی خوشی کو, کوئی لڑائی کو, کوئی صلح کو, کوئی جھگڑے کو, کوئی ناچنے کو, کوئی رونے کو. ایسا ہی دن جیسے روزانہ گجرانوالہ میں طلوع ہوتا ہے, ایسا ہی ایک دن طلوع ہوگا. صبح ہو رہی مائیں روٹی پکا رہی ہیں، مکھن تہی نکال رہی ہیں، دہی بلو رہی ہیں، دکاندار تیز ترار جلدی جلدی دکان پہ پہنچ کے جھاڑو دے رہا ہے، کوئی بیٹھ چکا ہے منڈی میں، بولیاں لگ رہی ہیں، یہ کریٹ اتنے کا، یہ اتنے کا، یہ اتنے کا، اور پو پھٹنے سے پہلے پہلے زمیندار کھیت میں ہل ڈال چکا ہے، کوئی یوں بیج کو ہوا میں لہرا رہا ہے، کسی کے ہاتھ میں کتے اور اس نے اوپر اٹھائی ہے کہ میں نے پانی کا رخ بدلنا ہے۔ یہ ایسی ہی ایک دنیا، ایسی ہی ایک صبح ہوگی جو میں آپ کے سامنے یہ مختلف واقعات سے لا رہا ہوں تاکہ میرے آپ کے سامنے تصویر آئے کہ اس وقت ہوگا کیا۔ ماں اپنے بچے کو گود میں لیے دودھ پلا رہی ہے، ادھر ایک ماں بچے کے منہ میں نوالا دے رہی ہے، ادھر ایک ماں بچے کو سینے سے لگائے دودھ پلا رہی ہے، ادھر ایک ماں بچے کو دروازے تک چھوڑنے آ رہی ہے، اسکول کے لیے رکشے میں بٹھا رہی، ٹانگے میں بٹھا رہی، جو بھی سواری اس وقت ہوگی۔ اسی طرح کا یہ نظام چل رہا ہوگا کہ اچانک ایک دھماکہ ہوگا، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ الْكُبْرَى فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، وہ جو مائیوں نوالا بچے کے منہ میں ڈال رہی ہوگی وہ نوالا ایسے اس کے ہاتھ سے گر جائے گا۔ وہ دکاندار جو جھاڑو دینے کے لیے ایک دفعہ دیا، دوسری دفعہ پیچھے لے جائے گا، وہ جھاڑو پیچھے کا پیچھے گر جائے گا، آگے لوٹ بھی نہیں آئے گا۔ وہ دکاندار جس نے کینچی کو اٹھایا اور کپڑے کو 10 میٹر ناپا اور کینچی ڈالی ہے کاٹنے کو اور گاہک نے پیسے نکالے ہیں گننے کو، وہ گن رہا، وہ کاٹنے کو تیار ہے، اس ہنگامے پر کینچی یوں گرے گی، پیسے یوں گریں گے، جھاڑو ہو جائے گا، نوالا ادھر جائے گا، لوری دیتی ماں بچے کو اٹھا کے یوں پھینکے گی جیسے گندگی کی ٹوکری کو پھینکتی ہے، اور ذمہ دار کا چلتا ہوا ہل یوں گرے گا، بیل ادھر بھاگے گا، وہ ادھر بھاگے گا، اور یوں جو اس نے ہوا میں ہاتھ لہرایا تھا اپنا بیج بکھیرنے کا، وہ بیج یوں گرتا چلا جائے گا، کسی پیچھے گر جائے گی، وہ آگے گر جائے گا، اور دلہن وہ بھاگی، دلہا وہ بھاگا، باراتی ادھر بھاگے، مراتی ادھر بھاگے، ڈھول ادھر پڑ رہے گئے، محفلیں سونی ہو گئی، دکانوں کے افتتاح بیچ میں رہ گئے، اور واپڈا ٹاؤن جیسے خوبصورت گھروں کے باقی بھی وہ پاگلوں کی طرح بھاگ رہے ہیں، انہیں گھر جھونپڑی نظر آ رہا ہے، کاٹنے کو آ رہا ہے، کھانے کو آ رہا ہے، ایک افرا تفری کا عالم ہوگا۔ او یوم تجہل کل مرضعت عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارا وما هم بسکارا ولكن عذاب الله الشدید، وہ خوفناک عذاب ہوگا، ماؤں کے حمل گر جائیں گے، دودھ پیتے بچوں کو مائیں اٹھا کے پھینک دے گی کہ میں بچ جاؤں، لیکن نہ یہ بچے گی نہ بچہ بچے گا۔ ایسی دنیا سے دل لگانے والے بڑے نادان ہیں، اپنی جوانی کو اس دنیا میں رول دینے والے بڑے ہی نادان ہیں، اس کی چمک کے پیچھے ایمان کے سودے کر دینے والے بڑے ہی احمق ہیں، بڑے گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں، اس ٹوٹ جانے والے گھر، اس مٹ جانے والے گھر، دھوکے کا گھر، مچھر کا پر، مکڑی کا جالا، دار الغرور، متاع قلیل، كسراب بقية يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده الشيئا لعب ولهب وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد۔ خالق دنیا کا خالق، گجران والے کا خالق بتا رہا ہے یہ ہے کیا جس پہ تم جھوٹی قسمیں کھاتے ہو، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے ہو، ایمان کے سودے کرتے ہو، عزتوں کو تار تار کرتے ہو، عہد و پیمان توڑتے ہو، اخلاق کی حدود کھلانگتے ہو، یہ ہے کیا؟ یہ مچھر کا پر ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مکڑی کا جالہ ہے، یہ ریت کا پانی ہے، یہ گزرگاہ ہے، یہ کھیل ہے، تماشا ہے، ٹوٹ جانے والا، مٹ جانے والا، تباہ ہو جانے والا، ایک دن اس پر ایسا آنے والا ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ یہ یوں بکھرے گی، زمین پھٹے گی، آسمان پھٹے گا، انسان مرے گا، فرشتے مریں گے، کیا پہلا آسمان، کیا دوسرا، کیا تیسرا، کیا چوتھا، کیا پانچواں، کیا چھٹا، کیا ساتواں، سب کو موت کی وادی میں اللہ دھکیل دے گا۔ اللہ کا اعلان ہوگا، مر جائے جبریل و میکائیل، اللہ کا عرش ہل جائے گا، سفارش کرے گا، یا اللہ کیا ان کو آپ مار دیں گے، کیا یہ مر جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اسکت، خاموش، فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، میرے عرش کے نیچے کوئی نہیں زندہ رہ سکتا، سب مریں گے۔ جبریل گیا، میکائیل گیا، اسرافیل گیا، عرش کے فرشتے گئے، اوپر رہ گیا اللہ، نیچے رہ گیا اسرائیل۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا، بول کون باقی شان بے نیازی کے ساتھ، پتہ نہیں اسے کون بات، پتا ہے حیبت جبروت دکھانا جاتا ہے، کون باقی؟ کہ یا اللہ تیرا یہ غلام باقی، اوپر تو باقی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، مت مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے جسے میں نے اپنے امر سے پیدا کیا، ہاں ہاں آج اگر کائنات زندہ ہوتی تو اسرائیل کی چیخ سن کر پھٹ جاتی، لیکن وہ تو پہلے ہی پھٹی پڑی ہے۔ تو سب کو موت دے کر اللہ تعالیٰ فرمائے گا من کان علی شریکن فلیات، ہے کوئی میرا شریک سامنے آؤ، سامنے آؤ۔ پھر دوبارہ کہے گا من کان علی شریکن فلیات، ہے کوئی میرا شریک سامنے آؤ۔ پھر سے بارہ کہے گا من کان علی شریکن فلیات، ہے کوئی میرے مقابلے میں سامنے آؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا انا الذی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها، میں نے سب کچھ بنایا، میں نے مٹایا، میں پھر بنا دوں گا۔ کما بدانا اول خلق نعیدو وعدا علینا انا کنا فاعلین، تو ہم بنا دیں گے دوبارہ۔ ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده كم مشكله اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون۔ اس رب سے گزرنے والے کے لوگ تکرا رہے، للکار رہے، نمازیں چھوڑ کر، جھوٹ بول کر، زنا کر کے، شرابیں پی کے، سود کھا کے، بے پرد ہو کر، آوارہ ہو کر اللہ کو للکار رہے، جیسے اس کے پاس جانا نہیں، جیسے موت کسی اور کے لیے ہے، جیسے جنازے کسی اور کے اٹھتے ہیں، جیسے قبر کسی اور کے لیے ہے، اندھیرے کسی اور کے لیے ہیں، جیسے جوانی اوروں کی ڈھلتی ہے میری تو نہیں ڈھلے گی، جیسے سایہ مال کا اوروں کے ہاتھ سے اوروں سے ڈھلتا ہے، میرا مال تو مجھ سے نہیں جائے گا۔ ما اظن ان تبید هذه وما اظن الساعه قائمه ولا ارجعت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا۔ یہ تکبر آج کے پیسے والے نہیں کر رہے، قرآن سنا رہا ہے۔ یہ کہانی ہزاروں سال پرانی ہے، جس کے ہاتھ میں مال آتا ہے وہ کہتا ہے یہ نہیں جانے کا، میری فیکٹری نہیں بند ہو سکتی، میرا پیسہ نہیں جا سکتا۔ جب اللہ ایک جھٹکا دیتا ہے، ایک جھٹکا دیتا ہے اور زمین نیچے سے سرکتی محسوس ہوتی ہے، آسمان سر پہ گرتا محسوس ہوتا ہے، کائنات تنگ ہوتی نظر آتی ہے، اس وقت کہتا ہے اللہ تو ہی تو ہے۔ اس وقت اللہ یہ آ جاتا ہے جب موقع ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے، جب پنچھی اڑ چکا ہوتا ہے، اور جب وقت ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے، اس وقت کی توبہ کس کام کی؟ پھر اللہ زمین آسمان کو جھٹکا دے گا اور کہے ایک جھٹکا دے گا، کہے گا انا الملک، میں ہوں بادشاہ۔ پھر دوسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس السلام مومن۔ پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن، انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر، میں ہوں عزیز و جبار و متکبر۔ این الملوک، بلاؤ بادشاہوں کو کہاں ہیں۔ این الجبارون، بلاؤ ظالموں کو کہاں ہیں۔ این المتکبرون، بلاؤ متکبرین کو کہاں ہیں۔ لمن الملک اليوم، آج کون بادشاہ ہے؟ کوئی نہیں جواب دینے والا۔ اللہ فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے۔ ایک یہ قیامت ہے، ایک اس سے اگلی قیامت ہے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُمْ خَافِيَةٌ۔ یہ دوسری قیامت آ گئی، یہ دوسری قیامت آ گئی۔ یوم نسیر الجبال، جب ہم نے پہاڑوں کو ہٹا دیا، وتر الارض بارزة، زمین کو ننگا کر دیا، قاعا صفصفا، ایک میدان بنا دیا، لا ترى فيها عوجا ولا امتا، آج تجھے کوئی ٹیلا نظر نہیں آئے گا، کوئی کھڈا نظر نہیں آئے گا، ایک جیسی زمین، ایک جیسا میدان، پہاڑ ہٹ گئے، وادیاں ختم، وادیاں ختم، نشیب و فراز ختم، اور اللہ تعالیٰ خود آ گیا۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، اللہ آ رہا ہے، ایک قیامت اور آ رہی ہے۔ اللہ فرشتوں کو پہلے زندہ کرے گا، ملک الموت کو، اسرافیل کو، جبرائیل کو، میکائیل کو زندہ کر رہا، سور پکڑا رہا اسرافیل کے ہاتھ میں. ادھر زمین پہ بارش ہوگی 40 دن, اس بارش سے آج کی بارش سبزہ اگاتی ہے, وہ بارش ہڈیوں کو اگائے گی, حتیٰ کہ کھال بال گوشت پوست ریزے ایک ایک چیز اگے گی, ایک ایک چیز اگے گی, وجود بنتے جائیں گے, ڈھانچے جڑتے جائیں گے, ہڈیاں ملتی جائیں گی, بال کھال چڑھتا جائے گا, ایک ایک چیز مکمل ہوتی جائے گی, ایک ایک چیز ایک ایک چیز. ایحسب الانسان ان نجمع عظاما, یہ گجراں والے کے لوگ کیا کہتے ہیں, دیکھی جائے گی جب موت آئے گی, دیکھا جائے گا جب موت آئے گی. اور یہ کافر کیا کہتے ہیں, کوئی ہے مر کے اٹھتا ہوا, کوئی ہے مر کے اٹھتا ہوا. انہیں کہو کہو بلا بلا تم زمین میں سب سب دفن ہو گئے, دھرتی میں پھیلے ہوئے ہو گئے, پھر تمہارا رب تمہیں زندہ کرے گا. کس طرح زندہ کرے گا؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا, تیرا وجود تجھے واپس کروں گا, دیکھ لینا تیری انگلی کا پورا بھی تیرا ہی ہوگا, کسی اور کا نہیں ہوگا. یہ آیت آج کے زمانے میں زیادہ سمجھی گئی ہے. آج فنگر پرنٹ کا علم وجود میں آیا ہے, پولیس والے فنگر پرنٹ کے فوٹو لے رہے, پھر اس کو ملا رہے. دھرتی میں کوئی ایسا نہیں جس کی انگلی کی لکیر دوسرے سے ملتی ہو. تو آج اس آیت پہ غور کرو اور ایمان, اپنے ایمان میں کچھ تازگی لانے کی ہم کوشش کریں کہ اللہ فرما رہا ہے بلا کیوں نہیں, قادرین ہم قدرت رکھتے ہیں, علی ان نسوی بنانا تیری انگلی کا پورا تیری لکیروں سمیت تجھے واپس کروں گا, ملا لینا. عرب ہا عرب انسان تہ خواب, جنات انسان اور گائے بھینس بکری اونٹ کیا ہے. آج کتنی بکریوں کو کھا گئے گجراں والے کے لوگ, کتنی مرغیاں ہڑپ کر گئے. ایک بکری آج ذبح ہوئی, 10 گھروں میں 20 گھروں میں گوشت پکا, 100 آدمیوں نے کھایا, کھال بکتی ہوئی وہ گئی باہر, کہیں جیکٹ بنی کہیں جوتا بنا, کھر سینگ وہیں گرے, کچھ حصہ کتوں نے کھایا, کچھ بلی کھائے گئی, کچھ مچھر کھا گیا, کچھ مکھی کھا گئی, ہڈیوں کو پھینکا کچھ کوے اٹھا گئے, کچھ اس میں سے چونٹیاں حصہ لے گئی, کچھ مکوڑے حصے لے گئے, کچھ زمین حصہ لے گئی, کچھ کو فاختہ لے گئی, کبوتر لے گیا اور گوشت پیٹ میں گیا, کچھ غذا بن گیا, کچھ پاخانہ بن گیا, زمین میں مل گیا. ایک بکری کے کھانے والے 100 آدمی 100 قبروں میں جا کر سوئے, ان کو کیڑوں نے کھایا, ان کیڑوں کو ان سے بڑے کیڑوں نے کھایا, ان کیڑوں کو گرمی اور قبر کی تپش تپش نے جلا دیا مار دیا, پھر وہ کیڑے بھی خاک میں خاک ہو گئے, پھر ہڈیاں بھی خاک میں خاک ہو گئیں, پھر زمین نے کروٹ بدلی, اندر کا باہر کر دیا, باہر کا اندر کر دیا, پھر ہوا کو غصہ آیا اور اس نے یوں اپنی لگام کو ڈھیلا کیا تو وہ قبر کے اندر کا سویا ہوا انسان وہ ہواؤں میں اڑتا چلا گیا, فضاؤں میں بکھرتا چلا گیا, ذرے ذرے ہو کر بکھر گیا. تو بکری کہاں گئی, وہ بکری کہاں گئی؟ اس کی کھال تو بیرون ملک چلی گئی تھی, اس کی کھال کو صاف کرتے ہوئے بال کی ذات کی نظر ہو گئے تھے. میرا آپ کا رب وہ رب ہے جو اس بکری کے ساتھ کھرب ہا کھرب اور بھی بکریاں ہیں. وہ کہے گا فلاں بکری جمعے کے دن, جو گجراں والے, یہ تو میں مثال دے رہا ہوں, وہ اس کا محتاج نہیں, گجراں والے میں فلاں قصاب کے ہاتھوں ذبح ہوئی, فلاں فلاں کے پیٹ میں گئی, فضا ہوا میں بکھر گئی, وہ زندہ ہو جائے تو اسے زندہ ہونا پڑے گا اور اس کا ایک ذرہ بھی کسی اور بکری کا اس میں نہیں لگے گا, ایک بال بھی کسی اور بکری کا نہیں لگے گا. پھر ایک قیامت یہ آ رہی ہے جب اللہ زندہ کرے گا. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى, ہمیں اٹھنا پڑے گا, تنہا اٹھنا پڑے گا. آج ماں ماں نہیں ہے, نظریں بدل گئیں, جا جا آج بھائی بھائی نہیں ہے, نظریں بدل گئیں, آج باپ باپ نہیں ہے, آج بیوی بیوی نہیں ہے, آج بیٹا بیٹا نہیں ہے, دوست دوست نہیں ہے. یوم یفر المرء من اخیہ, وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. میرے بھائیوں، 50 سال کی گرمی سے بچنے کے لیے یہ واپڈا ٹاؤن والوں کو دیکھو، اور یہ سارے پاکستان والوں کو دیکھو، اور ساری دنیا والوں کو دیکھو، انہوں نے کیسے کیسے گھر بنا رکھے ہیں. 50 سال کی گرمی سے بچ جائیں، وہ کیا دن ہوگا جب 50,000 سال کے لیے سورج سر پہ آ جائے گا. یہ چاند ہم سے 2,40,000 میل کے فاصلے پر ہے، اور سورج ہم سے 9,30,00,000 میل کے فاصلے پر ہے. ایک سیکنڈ میں سورج میں جو آگ بنتی ہے 14 بلین ٹن ہائیڈروجن گیس، وہ 12 بلین ٹن ہیلیم گیس میں تبدیل ہوتی ہے ایک سیکنڈ میں. اس ایک سیکنڈ میں اس تبدیلی میں جو حرارت پیدا ہوتی ہے، 50 کروڑ ہائیڈروجن بم زمین پہ مارو اور اکٹھے پھٹیں، اس سے جتنی آگ بنتی ہے اتنی آگ سورج ایک سیکنڈ میں کروڑوں سال سے پھینک رہا ہے. یہ سورج اگر 4.5 کروڑ میل کے فاصلے پر آ جائے تو میرے بھائیو یہ سارا جہان پگھل جائے گا، پگھل جائے گا. اتنی خوبصورت مسجد، یہ بڑے بڑے گھر، یہ بڑی بڑی فیکٹریاں، یہ ہمالیہ پہاڑ اپنی برف سمیت یہ بخارات بن کر ہوا میں اڑ جائے گا. یہ سورج جو 4.5 کروڑ میل پر آ جائے تو ہمیں بخارات بنا دے، یہ سورج حشر کے میدان میں، حشر کے دن جو 50,000 سال کا دن ہے، یہ سورج 1 میل کے فاصلے پر کھڑا ہوگا. آج سایہ نہیں چاہیے، آج تو پاؤں میں جوتا بھی کوئی نہیں، سر پہ ٹوپی نہیں، دوپٹہ نہیں، سن پہ کپڑا نہیں، نہ شلوار نہ کرتا، نہ ٹوپی نہ پائجامہ نہ پگڑی، نہ عورت کے لیے دوپٹہ، ننگے بدن، ننگے سر، ننگے پاؤں. ایک دن یہ اگلا قیامت کا اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، لیس لوقعتھا کاذبا خافضۃ الرافعۃ فیومئذ وقعت الواقعۃ وجاء ربک بالملک صفا صفا. یہ آیات اگلے دن کو بتا رہے ہیں جو آگے آ رہا ہے، جو اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے. اللہ آ چکے ہیں، وجیء یومئذ بجہنم، دوزخ آ چکی ہے، ازلفت الجنۃ للمتقین، جنت بھی آ چکی ہے، ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، قل اور ترازو بھی آ چکا ہے، ان منکم الا واردھا، آج قل صراط بھی بچھایا جا چکا ہے، ترازو رکھا جا چکا ہے، عرش سروں پہ آ چکا ہے، فرشتے گھیرا ڈال چکے ہیں، ننگے بدن انسان محبوس مجبور مقید کھڑا ہوا ہے، نظر اٹھا نہیں سکتا، چل وہ نہیں سکتا، بول وہ نہیں سکتا. وخشت الاصوات، وخشت الاصوات، آج آوازیں بند ہو چکی ہیں، آوازیں بند ہو چکی ہیں. عانت الوجوہ للحی القیوم، چہرے پست ہو چکے ہیں، نظریں جھک چکی ہیں. فلا تسمع الا ہمسا، قدموں کی چاپ کے سوا آج کچھ سنائی نہیں دیتا. آج بڑے بڑے بڑے بڑے عزت دار آج ذلیل نظر آئیں گے، بڑے فقیر آج بڑے عزت والے نظر آئیں گے. آج کا معیار پیسے کو نہیں چولتا، خاندانوں کو نہیں چولتا، آج کا معیار عمل کو چولتا ہے، عمل کو. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے قریش نے کہا، ہم قریشی تو ایرانی، یعنی ہم بڑے تو چھوٹا. انہوں نے فرمایا، میں تو گندے نطفے سے بنا ہوں، ایرانی بھی کوئی نہیں، گندے پانی سے بنا ہوں، ان قریب مر کے مٹی ہو جاؤں گا، پھر اپنے اللہ کے سامنے کھڑا کیا جاؤں گا. اگر اس دن میری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، پھر میں بڑا عزت والا ہوں، اور اگر میری نیکیوں کا پلڑا جھک گیا، پھر میں بڑا ذلیل ہوں. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص نے گالیاں دی، خاموشی سے سن لی، ارشاد فرمایا، بچے میرے بھائی، پل صراط آ رہا ہے، پار نکل گیا تو تیری گالیوں کی پرواہ نہیں، اور اگر گر گیا تو جو تو نے کہا ہے اس سے بھی زیادہ کا حقدار ہوں. میرے بھائیو، اس دن کے لیے، اس دن کے لیے ہم دنیا میں تیاری کرنے آئے ہیں، اس دن کے لیے اس دن کے لیے ہم دنیا میں تیاری کرنے آئے ہیں. ہم یہاں مسافر ہیں، یہ گزرگاہ ہے، یہ مسافر خانہ ہے، یہ چھوٹ جانے والا گھر ہے. اللہ کی قسم اس کا جی لگانے والا، کبھی چین نہ پایا اس کے جی لگانے والے نے، کبھی سکھ نہ دیکھا اس کی دوڑ لگانے والا، کبھی چین کی نیند نہ سو سکا، اس کے دھوکے میں آیا ہوا کبھی نہ نکل سکا، اس کے ڈسے ہوئے نے کبھی راحت نہ پائی۔ ارے بھائیو اس ناگن سے بچ جاؤ، اس ناگن سے بچ جاؤ، اس جادوگرنی سے بچ جاؤ، اس مکار دائن سے بچ جاؤ۔ یہ اللہ کی قسم بے وفا ہے، اگر یہ وفادار ہوتی تو تمہارے پاس کیوں آتی، تمہارے پاس کیسے آ گئی اور ان سے غداری کر کے تمہارے در پر آئی، تم سے بھی غداری کرے گی، تمہارے دوست غیر کے در پر جائے گی۔ بچو بچو بچو، مسافر بن کے چلو، مسافر کو زاد راہ چاہیے، ضرور لو زاد راہ ضرور لو۔ ہم رہبانیت کے قائل بھی نہیں، نہ اس کے داعی ہیں، لیکن نفسانیت بھی تو حرام ہے، رہبانیت حرام ہے تو نفسانیت بھی تو حرام ہے۔ وکان بین ذلک قواما، اس کے درمیان ہے سیدھا راستہ، اس کے درمیان ہے آخرت کا راستہ، روشن شاہ راہ۔ میرے بھائیو وہ دن آ گیا، وہ دن آ گیا، یوم یجعل الولدان شیبا، بچہ بوڑھا ہو گیا، اس کی حیبت سے بچے بوڑھے ہو گئے، ایسا حیبتناک دن۔ اللہ تعالیٰ خود آ چکے ہیں، فرشتے آ چکے ہیں، اب اللہ کی پکار، میرے بندو انی انصفت لکم منذ ان خلقتکم الی یوم احییتکم، میرے بندو جس دن تمہیں واپڈا ٹاؤن میں پیدا کیا تھا اس دن سے لے کر آج تک میں تمہیں دیکھتا رہا، تمہاری سنتا رہا، کچھ بھی نہ کہا، کچھ بھی نہ کہا، دیکھتا رہا، رات کے سجدے بھی دیکھے، رات کے رقص بھی دیکھے، رات کی پاک دامنیاں بھی دیکھی، رات کے زنا بھی دیکھے، حلال بھی دیکھا، حرام بھی دیکھا، سچ اور جھوٹ دیکھا، حق و باطل دیکھا، عرفت و پاک دامنی کو دیکھا، زنا اور فحاشی کو دیکھا، حیا اور بے حیائی کو دیکھا، ظلم و عدل کو دیکھا، ہر چیز دیکھتا رہا، دخل نہ دیا۔ آج تیار ہو جاؤ، یومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، آج تیار ہو جاؤ، سنفرغ لكم ایها الثقلان، میں آ رہا ہوں تمہارے لیے، میں فارغ ہو رہا ہوں تمہارے لیے، کیا سمجھ رکھا ہے، دھرتی تمہاری ہے، خود پیدا ہوئے ہو، اپنی طاقت سے بنے ہو، اپنی طاقت سے جوانی ملی ہے، پیسہ اپنی عقل سے کمایا ہے، آ جاؤ آج حساب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ وہ وقت ہوگا جب انسان کہے گا یا اللہ میری بیوی دوزخ میں ڈال مجھے بچا، میری ماں کو دوزخ میں ڈال مجھے بچا، میرے بیٹوں کو دوزخ میں ڈال مجھے بچا۔ لو یبد المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا، نہیں نہیں ہرگز نہیں، آج مجرم خود پکڑا جائے گا۔ كل نفس بما كسبت رهينة، یہ دنیا نہیں ہے کہ مجرم گھر بیٹھا ہو محرم تختہ دار پہ چڑھ جائے، یہ دنیا کی عدالت نہیں ہے کہ خطا کھا جائے، یہ اللہ کی عدالت ہے۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، آ جاؤ لاؤ، ایک ایک کی گردن میں پکڑ کر فرشتے ترازو کے سامنے کھڑے کر دیں گے، اور جب یہ ترازو کے سامنے آئے گا یہ ایسے کانپے گا، ایسے کیا مرد کیا عورت یوں کانپیں گے، یوں کانہ بزج بزج بزج، کسے کہتے ہیں، بہت سا دیہاتی مجمع میں بیٹھا ہوا ہے، بکری کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے تو پھر وہ کھڑا نہیں ہو سکتا کیونکہ کمزور ہوتا ہے، ٹانگیں کانپتی ہیں، ایسے ایسے تو کبھی ادھر گرتا ہے کبھی ادھر گرتا ہے، اس کو کہتے ہیں بزج بزج۔ آج بڑے بڑے سردار بزج ہوں گے، بزج، ٹانگیں ایسے کانپ رہی ہوں گی، لرز رہی ہوں گی، کیونکہ آگے جہنم کی ایک آگ ہے جو بھڑکتی ہوئی، ادھر جنت کے نظارے ہیں چھپے ہوئے، ادھر آگ ہے خوفناک بھڑکتی چیختی چنگھاڑتی چلاتی، تفور تکاد تمیز من الغیظ، جو پھٹ رہی جو چیخ رہی پکار رہی، ہل من مزید ہل من مزید، ہے کوئی جلدی آئے ہے کوئی جلدی لایا جائے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لاؤ فلاں کی بیٹی آ جائے حساب دیا جائے، فلاں کا بیٹا آ جائے، لاؤ اس کے حسنات طیبات، سچ رکھو ادھر جھوٹ رکھو ادھر ادھر ادھر، نیکی گناہ اچھائی برائی تولو، تولنے پہ فرشتہ مقرر ہے، تولا گیا اٹھایا گیا۔ یہ ترازو آج سونا چاندی نہیں تول رہا، یہ ترازو آج خاندان حسب نسب نہیں تول رہا، یہ ترازو آج عمل تولے گا، عمل سچ تولے گا، جھوٹ تولے گا، زنا تولے گا، پاکدامی تولے گا، گالی کو تولے گا، دعا کو تولے گا، غصے کو تولے گا، معاف کرنے کو تولے گا. یہ آج عجیب ترازو ہے. اگر پلڑا یوں ہو گیا، برائی کا پلڑا جھک گیا، اچھائی کا اٹھ گیا، تو جبریل اعلان کرے گا ان فلان ابن فلان قد خفت موازینہ وشقی شقاء لا یسعد بعدہ ابدا، فلان فلان کا بیٹا بازی ہار گیا. او میرے بھائیو، اللہ کے واسطے ہم ہوش میں آئیں. یہ ہارنا الیکشن کا ہارنا نہیں ہے، آگے خوفناک ناکامیاں ہیں. اس اعلان کا ہونا ہوگا کہ اللہ کہے گا خزو ہو پکڑو، فغلو ہو جکڑو، ثم فی سلسلۃ ذرعها سبعون ذراعا فاسلکوہ، ستر ہاتھ لمبی زنجیر میں اسے فرو دیا جائے. وہ زنجیر منہ میں ڈال کے پخانے کے راستے سے نکالی جائے گی، کیا جائے گا، اور پھر اس کے اوپر زنجیر لپیٹی جائے گی. یو خب بن نواسی ول اقدام، سر کے بالوں کو پکڑ کر یوں پیچھے چک یوں، اور ادھر پاؤں کو پکڑا جائے گا. اس طرح اس کو یوں دوہرا کر دیا جائے گا، سر اور پاؤں یوں ملا دیے جائیں گے، اور گردن اور پاؤں میں فرشتے گانٹھ لگا دیں گے. وہ کہے گا رحم کرو، عورت کہے گی رحم کرو، مرد کہے گا رحم کرو. وہ کہیں گے لم یرحمکم ارحم الراحمین فکیف نرحم، تم پر اللہ نے رحم نہیں کیا، ہم کہاں سے رحم کریں. ہار گیا بازی، ہار گیا، ہار گیا، وہ بالکل ہار گیا. بڑا نادان ہے جس دنیا پہ ریچھ گیا اور آخرت کی بازی ہار گیا. آگے اس ناکامی کا جو ہو جہنم، جہاں بھڑکتی آگ، اس کے نیچے حطمہ، اس کے نیچے لوا، اس کے نیچے سعیر، اس کے نیچے سقر، اس کے نیچے جہیم، اس کے نیچے حاویہ. حاویہ منافقوں کے لیے، جہیم مشرکوں کے لیے، سقر مجوس کے لیے، سعیر صابئین کے لیے، حطمہ عیسائیوں کے لیے، یہودیوں کے لیے، لوا یہود نیچے یہود کے لیے، لوا عیسائیوں کے لیے. جہنم، جہنم، جہنم کن کے لیے؟ جبریل آئے، یا رسول اللہ جہنم کے ساتھ حصے ہیں، جہنم، حطمہ، لذا، سعیر، سقر، جہیم، حاویہ. کیا اس میں کون ہوں گے؟ کا حاویہ میں منافق ہوں گے، جہیم میں مشرک ہوں گے، سقر میں مجوس ہوں گے، سعیر میں صابئی ہوں گے، لذا میں یہود ہوں گے، حطمہ میں عیسائی ہوں گے. اور آگے جبریل چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے. آپ نے فرمایا بولتے کیوں نہیں، بولتے کیوں نہیں؟ آپ سے حیا آتی ہے. کب ہو تو بتاؤ تو صحیح. کا جہنم میں آپ کی امت ہوگی، آپ کی امت ہوگی جو کبیرہ گناہ کرتے ہوئے مر گئے اور توبہ نہ کی، جو کبیرہ گناہ کرتے مر گئے اور توبہ نہ کی. حضور صلی اللہ تعالی وسلم غش کھا کے گر گئے اور گریہ تاری ہو گیا. تین دن گزر گئے، نماز پڑھانے کے لیے نکلتے اور کمرے میں بند ہو کے بیٹھ جاتے اور رو رہے ہیں اور رو رہے ہیں اور رو رہے ہیں. اس بے قراری کو دیکھ کر ابوبکر صدیق گیا پوچھنے کے لیے، اندر آنے کی اجازت چاہیے، اجازت نہیں ملی. عمر گئے پوچھنے کے لیے، اجازت چاہیے، اندر آنے کی اجازت نہیں ملی. سلمان فارسی گئے پوچھنے کے لیے، اندر آنے کی اجازت چاہیے، اجازت نہیں ملی. سلمان فارسی بھاگے گئے حضرت فاطمہ کے پاس کہ بیٹی آج تیرے ذریعے سے کام ہوگا، آج تیسرا دن ہے اللہ کے نبی کا یہ حال ہے، تجھے نہیں رد کریں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑی ہوئی گئی، دروازے پہ دستک دی، آپ نے دستک سے پہچان لیا کہ فاطمہ ہے. اندر آ جاؤ، دیکھا تو آپ بے قرار، ماہی بے آب تڑپ رہے. یا میرے کیا ہوا بجان، کیا ہوا، کیا ہوا؟ آپ نے کہا فاطمہ کیا بتاؤں کیا ہوا، مجھے جبریل بتا گیا ہے میری امت کا نافرمان جہنم میں جلے گا. کتنی عورتیں ہوں گی جن کے سر کے بالوں سے جب فرشتے پکڑیں گے تو وہ کہیں گی واہ فضیحہ، ہائے ہماری بے پردگی، ہے ہماری شرمندگی. یہی پردہ دنیا میں کر لیتی تو آج یہ بے پردگی نہ ہوتی. کتنے جوان ہوں گے، عورتوں کو فرشتے پکڑیں گے سر کے بالوں سے، سر کے بالوں سے. مردوں کو کہاں سے پکڑیں گے، مجھے غور سے دیکھنا، مردوں کو کہاں سے پکڑیں گے، یہاں سے منہ میں ہاتھ ڈالیں گے، منہ کے اندر ہاتھ ڈالیں گے یہ، اور تھوڑی اور ڈانٹ یہاں سے، اور ایسے جو کھینچیں گے تو جبڑا باہر نکل آئے گا. لیکن موت نہیں آ سکتی اب، موت مر گئی. ایک ہی چیز ہے جو قیامت کے دن مرے گی، وہ موت ہے، باقی سب زندہ، اور موت مر گئی. اور یوں گھسیٹیں گے، کہیں گے ہائے معاف کرو، ہائے رحم کرو، کہ نہیں ختم. اولم نعمرکم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. گزرنے والے میں اتنی زندگی تو گزاری تھی کہ توبہ کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے، تم نے تو الٹا مذاق اڑایا. یہ میرے بھائیوں ایک یہ رخ ہے ناکامیوں کا، جس کا پلڑا یوں ہو گیا، سیدھا جھک گیا، الٹا اٹھ گیا، اعلان ہوا فلان ابن فلان، ان فلان ابن فلان، ان فلان کا بنت فلان، فلان فلان کی بیٹی، فلان فلان کا بیٹا، کا ثقلت موازین ہو وسعید سعادتا لا یشکا بعدها ابدا. وہ کامیاب ہو گیا، یہ کبھی ناکام نہ ہوگا. یہ اعلان ہو تو ہی اللہ تعالیٰ کا نظام چلے گا. یحلون فیہا من اساور من ذہب. لاؤ لاؤ لاؤ لاؤ، کیا سونے کے کنگن لاؤ، فرشتے ہو پہناؤ، پہنائے جا رہے ہیں. لاؤ لاؤ کیا لاؤ، ریشم کے جوڑے لاؤ. یلبسون ثیابا خضرا، ریشمی سبز جوڑے لاؤ، پہناؤ، سر پہ تاج رکھو، چہرے پر اپنے نور کی تجلی اللہ ڈالے گا. پھر کہے گا جا میرا بندہ، کامیابی تجھے مبارک ہو، جا کامیابی تجھے مبارک ہو. یہ ایسے نعرہ لگائے گا، ہاں، یہ خوشی کا نعرہ ہے جس کو قرآن لفظ کی شکل دیتا ہے. اصل میں تو یہ نعرہ ہوگا ہاں. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، کیا ہوا کیا ہوا؟ اقرؤوا كِتَابِيَهْ، میرا پیپر دیکھو، میرا پیپر دیکھو، میں پاس، میں کامیاب، کوئی کاٹا نہیں، کوئی غلطی نہیں، نمبر پورے کے پورے، میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا. ارے میاں تو کیسے کامیاب ہو گیا؟ انی ظننت انی ملاک حسابیہ، میں گوجرانوالہ میں غافل نہ رہا، مجھے پتا تھا میرا حساب ہونا ہے، میں چپکے چپکے تیاری میں لگا رہا. اوپر سے جواب آئے، فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنۃ عالیہ خطوفہا دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. لاؤ میرے بندے کو آج، لاؤ اسے جنت کی سواری لو، جنت کا دروازہ کھولو، جنت کے تخت پر بٹھاؤ، بہتے ہوئے نہروں کے جال، تجری من تحتہم الانہار، قطوفہا دانیہ، جھکے ہوئے پھل. ایک بدو بولا، یا رسول اللہ جنت میں کھجور ہے؟ آپ نے کہا ہے. ایک دانہ کتنا بڑا؟ آپ نے کہا ایک دانہ 12 ہاتھ لمبا. 12 ہاتھ، یہ سوال پر نہیں، آپ نے خود بتایا جنت کی کھجور 12 ہاتھ لمبی، 12 ہاتھ لمبی. ایک بدو بولا، یا رسول اللہ انگور ہے؟ آپ نے کہا ہے. ایک گچھا کتنا بڑا ہوگا؟ ایک گچھا، گچھا. آپ نے فرمایا مسیرۃ شہر للغراب الابقى لا یقع ولا یفطر ولا ینطنی. آپ نے صبح صبح دیکھا کوے کیسے تیز اڑتے ہیں، تو آپ نے فرمایا تیز رفتار کوا ایک مہینہ اڑتا رہے، اڑتا رہے، اڑتا رہے، نہ تھکے، نہ بیٹھے، نہ سستائے، نہ اڑتے ہوئے دائیں بائیں جائے، زگ زیگ نہ ہو، سیدھا سیدھا اڑے، اڑتے اڑتے ایک مہینے کے بعد جا کر انگور کا ایک گچھا ختم ہوگا. یا رسول اللہ ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ آپ نے فرمایا تیرے باپ نے کبھی چھترا ذبح کیا؟ کا بہت دفعہ. کھال کھینچی؟ جیا. ڈول بنایا؟ جی ہاں. کا جتنا بڑا ڈول ہوگا اتنا بنا، اتنا بڑا ایک دانہ ہوگا. تو وہ کہنے لگا پھر تو مجھے میری بیوی کو ایک دانہ ہی کافی ہے. آپ نے کہا تیرے سارے گھر کو کافی ہے، تیرے قبیلے کو کافی ہے. کلو وشربو، آ میرا بندہ کھا پی، آ اب کھانے کا وقت آ رہا ہے. دنیا کے حرام سے بچا، روفی سوکھی پہ گزارا کیا، سود چھوڑا، رشوت چھوڑی، حرام چھوڑا، ہر چیز سے بچ بچا کر روفی سوکھی پہ رہا. آ جا لہن پیرن مما یشتہون، پرندے آ رہے، دوڑتے آ رہے، بھاگے ہوئے آ رہے، لڑائی کرتے آ رہے. ایک پرندہ کہہ رہا مجھے کھاؤ، دوسرا کہہ رہا مجھے کھاؤ، تیسرا کہہ رہا مجھے کھاؤ، چوتھا کہہ رہا مجھے کھاؤ. گھر کی مرغی ذبح کرنے جاؤ تو آگے آگے بھاگے، واپڈا ٹاؤن میں پھرا پھرا کر تھکا کے رکھ دے. آج پرندے خود اڑ کے آ رہے، مجھے کھائیے، مجھے کھائیے، مجھے کھائیے. پرندوں میں مقابلہ ہو رہا، کس بات کا؟ یہ نہ کھایا جائے میں کھایا جاؤں، یہ نہ کھایا جائے میں کھایا جاؤں. ایک فرشتہ، ایک پرندہ کہہ رہا ہے اللہ کے ولی میری بھی سن، میں نے جنت الفردوس کا گھاس کھایا، سلسبیل کے چشمے کا پانی پیا, ادھر سے کباب نکلے گا, ادھر سے پکا نکلے گا, بول میں کھلاؤں, کہے گا کھلا, وہ اپنے پر پھیلائے گا, اس کے 70,000 پر ہوں گے, اس کو ایسے ہوا میں لہرائے گا, ہر پر میں سے کھانے کی الگ الگ قسمیں گرتی چلی جائیں گی. اب کھا لے, سود چھوڑا تھا نا اب کھا, جھوٹ چھوڑا تھا نا اب کھا, ناپ تول میں کمی کو چھوڑا تھا نا اب کھا, دھوکہ نہیں دیا تھا نا اب کھا. اللہ کوئی ایسا, اللہ کا علم, اللہ کا انصاف, کوئی ایسا غیر متوازن ہے کہ حلال حرام ایک ایک, ایک جگہ تول دیا جائے, رات کا شرابی اور رات کا تہجد گزار ایک جیسا کر دیا جائے؟ نہیں نہیں نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. آج اللہ دے رہا, آؤ میرے بندے بیٹھ یہاں, کھلاؤ اسے, کھلاؤ اسے, پہناؤ اسے. یشربون من کاس کان مزاجہ کافورا, دنیا میں شراب سے بچا, حرام سے بچا, آج خود انڈیل انڈیل کے سلسبیل پی رہا, آج زنجبیل پی رہا, آج معین پی رہا, خود اٹھا اٹھا کے پی رہے. یہ ایک مقام ہے, یہ ایک مقام ہے, ایک مقام اس سے اعلیٰ درجے کا ہے, وہ اوپر نظر آئے گا. وہاں کیا ہے؟ وہاں وہاں یہ بیٹھے ہوئے ہیں, فرشتے حاضر ہو رہے ہیں. جیسے یہ بڑے لوگوں میں, غریب آدمی خود اٹھا کے پی لیتا ہے, بڑے لوگوں کو لیے ٹرے میں رکھ کے لا رہے ہیں, گلاس گلاس کر رہے ہیں, فرشتے آ رہے ہیں پیش کر رہے ہیں, بوڑھے آ رہے ہیں پیش کر رہے ہیں, دینی آ رہے ہیں پیش کر رہے ہیں, غلام آ رہے ہیں پیش کر رہے, یہ اٹھا کے پی رہے. یہ ایک اس سے اگلا درجہ ہے. یسقون فیھا کاسن کان مزاجھا زنجبیلا عینا فیھا تسمى سلسبیلا, ایک درجہ اس سے اوپر ہے, وہ سب سے اعلیٰ, سب سے بالا, سب سے نرالا, وہاں کا میر مجلس, ساقی محفل, وہاں خود اللہ ہوگا. وسقاہم ربہم شرابا طہورا, ارے اللہ خدا جائے گا, اللہ خدا جائے گا, میرا بندہ میرے ہاتھ سے پی. وسقاہم ربہم شرابا طہورا, وسقاہم ربہم شرابا طہورا, کیا کہہ رہا اللہ؟ وسقاہم ربہم شرابا طہورا, میرے ہاتھ سے پی, میرے ہاتھ سے, میرے ہاتھ سے, میرے ہاتھ سے. کیوں یا اللہ؟ ان ھذا کان لکم جزاء, یہ تیری گجراں والے کی زندگی کی محنت کا صلہ ہے. وکان سعیکم مشکورا, تیری محنت میں دیکھتا تھا, لوگ سوتے تھے تو اٹھتا تھا, لوگ ہنستے تھے تو روتا تھا, وہ کھلکھلاتے تھے تو تڑپتا تھا, وہ اکڑتے تھے تو جھکتا تھا. میں تجھے سب کچھ دیکھتا تھا, میں تیرا سب دیکھتا تھا, میں خوب تجھے جانتا تھا, تجھے پرکھا, تجھے دیکھا, پھر میں نے تمہیں چاہ لیا کہ یہ میرا ہی ہے, میرے غیر کا نہیں ہے. ایک رخ ہے کامیابی کا, جس گھر کو یہ انسانوں کا بنایا ہوا ٹاؤن ہے کتنا اچھا لگ رہا ہے, لیکن ایک دن آنے والا ہے کہ اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی, اس کا صفائے ہستی سے نشان مٹا دیا جائے گا. اور وہ جنت جس سے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا, کوئی گارا نہیں, کوئی مٹی نہیں, کوئی پتھر نہیں, کوئی روڑا نہیں, کوئی کیل نہیں, کوئی قابلہ نہیں, اس کی ایک اینٹ سونے کی, ایک چاندی کی, ایک زمرد کی, ایک یاقوت کی, ایک موتی کی, مشک کا گارا, زعفران کی گھاس, موتیوں کے چوب, دودھ کی بہتی نہریں, شراب کی بہتی نہریں, پانی کی بہتی نہریں, شہد کی بہتی نہریں, انہار من ماء غیر آسن, پانی کی نہر, انہار من لبن لم يتغیر طعمه, دودھ کی نہر, انہار من خمر لذة للشاربين, شراب کی نہر, انہار من عسل مصفى, شہد کی نہر, عینان تجریان بہتے چشمے, عینان نباختان افتے چشمے, عینا فیہا تسمى سلسبیلا, سلسبیل کے چشمے, یسقون من رحیق, رحیق کے چشمے, ختامہ مس جس کے نیچے مشک ہو, مزاجہ من تسنیم, تسنیم کے چشمے, مسہریاں سونے کی, متکئین فیہا علی الارائک, تخت بچھے ہوئے, بطائنہا من استبرق, اوپر ریشمی چادریں لگی ہوئی, سرابی مبثوثہ, وہاں بچھے ہوئے ہیں قالین, بچھے ہوئے ہیں فرش, سرر مرفوعہ, تخت اونچے, اقواب موضوعہ, جام بھرے ہوئے, نمارق مصفوفہ, نمارق مصفوفہ, نمارق ایسے ایسے بچھے ہوئے قالین, بچھے ہوئے قالین. اوپر کی جنت کو چھوڑو, سب سے ادنا ادنا ادنا درجے کے جنتی کے لیے جو قالین بچھائے جائیں گے, ان پر وہ 40 سال بھی چلتا جائے تو ختم نہ ہو. نمارق مصفوفہ, زرابی مبثوثہ, گاؤں تکیے لگے ہوئے, قالین بچھے ہوئے, جام دھرے ہوئے, غلمان کھڑے ہوئے, فرشتے سلامی دینے کو آئے ہوئے, پھل جھکے ہوئے, خوش جھکے ہوئے, پھل پکے ہوئے, سائے پھیلے ہوئے, پانی بہتے ہوئے, پرندے اڑتے ہوئے, نہریں موجے مارتی ہوئی, دوریں ناز و انداز دکھاتی ہوئی, مسکراتی ہوئی, سامنے آتی ہوئی, اپنے حسن کے ساتھ جمال و کمال کے ساتھ انگلی سورج کو دکھائے تو سورج اندھا ہو جائے، زندوں سے بات کرے تو ان میں زندگی دوڑ جائے، مردوں زندوں سے بات کرے تو وہ مر جائیں اور مردوں سے بات کرے تو زندہ ہو جائیں، سمندر میں تھوک ڈالے تو میٹھے ہو جائیں، سورج کو پورا دکھا دے انگلی کا تو سورج نظر نہ آئے، 70 جوڑوں میں جسم چاندی کی طرح چمکتا نظر آئے، پہلی نظر ہی قاتل ہے، موت مر نہ گئی ہوتی تو جنت کی لڑکی کو دیکھتے ہی گر کے مر جاتے ہیں۔ جس کے چہرے کا نور اللہ کے نور سے ہو، جس کے اندر پیشاب نہ ہو، پاخانہ نہ ہو، گندگی نہ ہو، غلاظت نہ ہو، بڑھاپا نہ ہو اور غصہ نہ ہو اور لڑائی نہ ہو، غداری نہ ہو، بے وفائی نہ ہو، لڑائی جھگڑا نہ ہو، موت نہ ہو، بوڑھا ہو جانا نہ ہو، جوانی کا ڈھل جانا نہ ہو، بالوں کی سفیدی نہ ہو، منہ کا چھوک نہ ہو، ناک سے نکلنے والی بلغم نہ ہو، کان کی میل نہ ہو، ناخن کی میل نہ ہو، جوانی کا جس کا مٹ جانا نہ ہو، جو پاک ہو، پاکیزہ ہو، جو خوبصورت ہو، جو کامل ہو، جو ناعمہ ہو، جو راضیہ ہو، جو خالدہ ہو، جو مقیمہ ہو، جو بڑھاپے سے پاک، جو موت سے پاک، جو تھکن سے پاک، جو ہر قسم کے غم سے پاک، لڑائی سے پاک، پیشاب سے پاک، حیض و نفاس سے پاک ہو، جس کا حسن ایک نظر میں 70 گنا بڑھے، اگلی نظر میں اس سے زیادہ 70 گنا بڑھے، جسے 40 سال بھی دیکھو تو دیکھنے کا شوق نہ مٹے، جسے معانقہ کرو تو 70 برس اسے معانقے میں لگے رہیں پر اس کے معانقے کی لذت نہ ختم ہو، جس سے بات ناک سے نکلنے والی بلغم نہ ہو، کان کی میل نہ ہو، ناخن کی میل نہ ہو، جوانی کا جس کا مٹ جانا نہ ہو، جو پاک ہو، پاکیزہ ہو، جو خوبصورت ہو، جو کامل ہو، جو ناعمہ ہو، جو راضیہ ہو، جو خالدہ ہو، جو مقیمہ ہو، جو بڑھاپے سے پاک، جو موت سے پاک، جو تھکن سے پاک، جو ہر قسم کے غم سے پاک، لڑائی سے پاک، پیشاب سے پاک، حیض و نفاس سے پاک ہو، جس کا حسن ایک نظر میں 70 گنا بڑھے، اگلی نظر میں اس سے زیادہ 70 گنا بڑھے، جسے 40 سال بھی دیکھو تو دیکھنے کا شوق نہ مٹے، جسے مان کا کرو تو 70 برس اسے مان کے میں لگے رہیں پر اس کے مان کی لذت نہ ختم ہو، جس سے بات شروع کرے تو 1000 سال بیت جائیں بات کا نشہ ختم نہ ہو، ایسی خوبصورت بینیوں کو اللہ تعالیٰ نے تیار کیا، ظہور عین کانثال اللؤلؤ المکنون کواعب اسرابہ کواعب اسرابہ عربا عندهم قاصرات الطرف اتراب حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون كأنهن الياقوت والمرجان فيهن خيرات حسان مقصورات في الخيام لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ارے میرے بندے، آوارہ عورتوں کے پیچھے، بازاری عورتوں کے پیچھے تو کیسا نادان ہے کہ جنت کی پاک عورت کا سودا کر بیٹھا؟ ارے ہوش میں آ، ارے سنبھل جا، یہ سب دھوکہ ہے، فریب ہے، پاک دامن رہے، تیری پاکیزگی پر خود تیرا اللہ تیری جنت کی اور لڑکی سے شادی کرے گا، ایمان والی مومن عورت صالحہ عورت، پاک دامن عورت، متعلی رونے والی، صالحات، غافلات، خانسات، صائبات، عابدات، طیبات و ابکارا، صائحات، مسلمات، مؤمنات، خاشعات، صابرات، متصدقات، ذاکرات، حافظات. یہ قرآن جنت کی عورت کی تصویر کھینچتا ہے، ایک تصویر قرآن کھینچتا ہے جنت کی عورت کی، مسلمات، مؤمنات، خانسات، صابرات، صادقات، خاشعات، متصدقات، صائمات، حافظات، ذاکرات. 10 خوبصورت صفات کی مالک اسلام والی عورت، ایمان والی عورت، مسلمات، ایمان والی عورت، مومنات، عبادت والی عورت، قانتات، صبر والی، صدقے والی، خشوع والی، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی، ذکر کرنے والی، صبر کرنے والی، روزہ رکھنے والی، عابدات بندگی کرنے والی، سائحات اللہ کی محبت میں منزلیں طے کرنے والی. سائحات کا جو ترجمہ ابن القیم نے کیا ہے وہ میرے دل میں ٹھکا ہے، اس کے بے شمار ترجمے ہیں، پر جو ابن القیم کر گئے، سائحات اللہ کی محبت میں اللہ کی طرف پرواز کرنے والا، اللہ کی محبت میں اللہ کی طرف پرواز کرنے والی، پرواز کرنے والے، السائحون پرواز کرنے والیاں، السائحات یہ عورت، یہ ایمان والی، یہ تقوی والی، جسے نہ کسی نے پوچھا نہ گھاس ڈالی، یہ جب جنت میں آئے گی تو جنت کی حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہو جائے گی. تلک الدار الآخرہ یہ ہے وہ جنت کا گھر جسے اللہ نے بنایا پھر سجایا، پھر مہکایا، پھر جس دن بنایا اس دن سے لے کر آج تک اسے روزانہ پانچ دفعہ سجا رہا ہے، پانچ دفعہ سجا رہا ہے، بٹھا دیا جنت میں، یہ میاں، یہ بیوی، یہ غلمان، یہ خدام، فرشتے آؤ سلام کرو، سلام علیکم بما صبرتم، سلام علیکم بما صبرتم، فرشتوں کے سلام کا نشہ، سلامن سلاما آپس میں سلام کا نشہ، اللہ تعالیٰ کا عرش کھلے گا، در کھلیں گے، اللہ سامنے آئے گا، کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، اپنے رب کا سلام بھی قبول کرو. آؤ آج ایک محفل ہے، آج ایک محفل ہے، آج ایک اسمبلی ہے، آج ایک مجلس ہے، آج عجیب نظارہ ہے، اللہ کا پیغام آ چکا ہے، میرے بندے آؤ میرے دیدار کو آؤ، میری ملاقات کو آؤ، مجھ سے باتیں کرنے آؤ، مجھ سے مانگنے آؤ، مجھ سے لینے آؤ، میں تم سے بات کروں تم مجھ سے بات کرو، تم مجھ سے سوال کرو میں تمہیں عطا کروں، تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں. فرشتے آ رہے ہیں، اہل جنت ہلموا الی ربکم، چلو اللہ کی طرف، میدان مسجد، میدان مسجد جس کی لمبائی چوڑائی اللہ کے سوا جانتا نہیں، اولین جمع، آخرین جمع، انسان جمع، مومن جنات جمع، ایمان والی عورتیں جمع، انبیاء صدیقین شہداء جمع، سارے جمع ہیں، انتظار میں ہیں، اچانک میرے رب کی آواز آئے گی، میرے بندوں کو کھانا کھلایا جائے. جب وہ کھانا کھائیں گے تو جیسے آج دنیا کا کھانا، جب جنت میں جائیں گے تو ہم کہیں گے کیا دنیا کے کھانے کھاتے رہے، جب اللہ کے دسترخوان پہ کھانا کھائیں گے تو کہیں گے ہائے ہائے جنت کے کھانے کیا کھاتے رہے، یہ دیکھو کیا چیز ہے. پھر اللہ فرمائے گا کھلایا جائے، پانی آئے گا، مشروب آئے گا. پھر اللہ کہے گا پھل کھلائے جائیں، پھل آئیں گے. پھر اللہ فرمائے گا کپڑے پہنائے جائیں، کپڑے پہنائے جائیں گے. یہ کیسے پہنائے جائیں گے؟ کہ بھائی کھڑے ہو کے اتارنا شروع کرو گے اور پہننا شروع کرو گے؟ نہیں، یہ بات نہیں. اللہ کا امر آئے گا میرے بندوں کو کپڑے پہناؤ، اگلے کپڑے ایک دم تبدیل ہو جائیں گے اور اللہ کے امر کے کپڑے زیب تن ہو جائیں گے. پھر اللہ فرمائے گا خوشبو لگاؤ، خوشبو لگے گی، مانگ میں بھری جائے گی، جسم پہ لگائی جائے گی، کپڑوں پہ لگائی جائے گی. کون لگائے گا؟ ہوا، ایک ہوا چلے گی جو خوشبو لگاتی چلی جائے گی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ اعلان کرے گا، میرے بندو، اللہ کے بندو، کیا اللہ کے وعدے پورے ہو گئے؟ کیا اللہ کے وعدے پورے ہو گئے؟ سب کہیں گے ہو گئے، ہو گئے، بالکل ہو گئے. تو فرشتہ کہے گا ان لکم عند اللہ موعد یرید ان ینجزکم، نہیں نہیں، ایک وعدہ باقی ہے، ایک وعدہ، ایک وعدہ، ایک، کیا کیا کیا، وہ ابھی پورا ہوا چاہتا ہے. کیا کیا؟ جنت مل گئی، دوزخ سے بچ گئے، حساب سے بچ گئے، پکڑ سے بچ گئے، گھروں میں پہنچ گئے، بیویاں مل گئیں، بچے مل گئے، ماں باپ مل گئے، گھر مل گیا، عزت مل گئی، زندگی مل گئی. کیا وعدہ ہے؟ کیا وعدہ ہے؟ کون سا وعدہ ہے؟ اسی مخمصے میں، اسی حیث و بیس میں، کہ اچانک اللہ کی اپنی آواز آئے گی، اللہ کی اپنی آواز آئے گی، اللہ خود بولے گا، اللہ خود بولے گا، رضوان رضوان، اے رضوان جنت کے فرشتے، ارفع الحجب بینی وبین عبادی وزواری، اے رضوان میرے اور میرے بندوں کے درمیان پردے ہٹا دے، اٹھا دے، یہ مجھے آج دیکھ لیں، یہ مجھے آج دیکھیں. پردے ہٹیں گے، نظریں اٹھیں گی، چکچکی لگ جائے گی، دم بخود ہو جائیں گے، سانس بند ہو جائیں گے، وقت تھم جائے گا، جنت ساکت، انسان ساکت، فرشتے ساکت، انبیاء دم بخود، اور پردے اٹھ رہے، نظر اوپر ہے، نظر اوپر ہے، کسی کو کسی کا ہوش نہیں، یہ وہ خوف کا نہیں، یہ عشق کی وجہ سے مدہوشی، محبت کی مدہوشی، عشق کی مدہوشی، شوق کی مدہوشی. نظریں لگ گئیں، ٹکٹ کی بند گئی، آپ سانس رکتے محسوس ہوئے، دل کی دھڑکن کے سوا کچھ سنائی نہ دے گا. ایک دم آخری پردہ ہٹے گا اور اللہ مسکراتا ہوا سامنے آ کر کہے گا مرحبا بالصادقین، مرحبا میرے سچے بندے، مرحبا میرے سچے بندے. میرے بھائیو، گوجرانوالہ سے یہ سفر شروع ہوا ہے، یہ یہاں تک جا کے ختم ہوگا، یہ کامیابی کا سفر ہے. 124,000 نبیوں نے دعوت دی کہ اس راستے پر چلو، اس راستے کو اپناؤ جو اللہ تک لے جاتا ہے، جو اللہ تک پہنچاتا ہے، جو کامیابیوں سے بھرپور ہے، عزتوں سے بھرپور ہے، ذلتوں سے دور ہے، ناکامیوں سے دور ہے. یہ وہ راستہ ہے جس کا نام اسلام ہے، یہ وہ راستہ ہے جس کا نام ایمان ہے، یہ وہ راستہ ہے جس کو اللہ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے ہاتھوں مکمل فرمایا اور کامل فرمایا، حفاظت کا وعدہ فرمایا، زیر و زبر کوئی کم نہ کر سکا، ہر کوئی ہٹا نہ سکا، مٹا نہ سکا. میرے بھائیو، یہ تبلیغ کا کام اس بات کی محنت ہے کہ ہر مسلمان دوزخ کا راستہ چھوڑ کے جنت کی راہوں پر پڑ جائے، مال کا راستہ چھوڑ کے اعمال کے راستے پر پڑ جائے، نافرمانی کا راستہ چھوڑ کے فرما برداری کے راستوں پر پڑ جائے۔ ہم کوئی جماعت نہیں ہے کہ باپ کا ٹاؤن کو تبلیغ میں شامل کرنا چاہتے ہیں، بڑے پیسے والے لوگ ہیں تبلیغ میں آ جائیں گے تو ہمارے مزے ہو جائیں گے، ان کا مال انہیں مبارک، ہمیں تما ہے، ہم شیئر کرنا چاہتے ہیں نیکیوں میں، نیکیوں میں، کہ اللہ کرے ان کی نیکی میں ہمارا حصہ پڑ جائے، اور ہمارا کوئی لالچ نہیں، کوئی تما نہیں، کوئی حرص و حوث نہیں ہے۔ میرے بھائیو، ہر ہر مسلمان، غنی و فقیر، حاکم محکوم، چھوٹا اور بڑا، حکومت والا اور عوام، یہ سب جنت میں جانے والے بنے اور یہ توبہ کریں، اس لیے تبلیغ کی محنت ہو رہی ہے۔ اس لیے تو ہم سیاست میں نہیں آتے کہ سیاست میں فریق بننا پڑتا ہے، اور ہم مسلمان کا فریق نہیں بننا چاہتے، ہم مسلمان کو جنت میں دیکھنے کی تمنا کرتے ہیں، اپنے لیے بھی جنت مانگتے ہیں، ہر مسلمان بھائی کے لیے جنت مانگتے ہیں۔ اس لیے ہم پاؤں پڑھنا سیکھ رہے ہیں، ووٹ مانگنا نہیں سیکھ رہے، پاؤں پڑھنا سیکھ رہے ہیں۔ بھائی اللہ کے واسطے توبہ کر لے، بھائی اللہ کے واسطے جنت کا راستہ لے لے، پتہ نہیں کہاں موت طاف میں کھڑی ہو، پتہ نہیں کہاں وہ آ کے قافلہ لوٹ کے لے جائے۔ تک حرص و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا، کیا بدیا پھینسا بیل شتر، کیا دونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب خاک پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ بھائیو، اٹھ جانے سے پہلے، ٹھاٹھ باٹ کے اٹھ جانے سے پہلے توبہ کر لو، اپنے اللہ کو راضی کر لو، اپنے اللہ کو منا لو۔ اللہ سے زیادہ مہربان کوئی، شفیق کوئی نہیں۔ ماں کیا محبت دے گی جو اللہ دیتا ہے، باپ کیا شفقت دے گا جو اللہ دیتا ہے۔ اس کی فرما برداروں سے محبت تو پتہ نہیں کتنی ہے، نافرمانوں سے ذرا دیکھنا، نافرمانوں کے بارے میں پہلے حدیث سن لو پھر قرآن سنو۔ یا داؤد بشر المذنبین، اے داؤد جا میرے نافرمانوں کو خوشخبری سنا، گجرا والے کے نافرمانوں کو خوشخبری دے۔ حوصلے ہارے بیٹھے، دل چھوڑے بیٹھے ہیں، سوچ رہے ہیں ہماری توبہ ہی کوئی نہیں، ہم نے اتنے گناہ کیے ہماری توبہ ہی کوئی نہیں، جا جا ان کو خوشخبری سنا۔ کیا یا اللہ، کون کو بتا، لا یتعاظم علی ذنب ان اغفرہ، تمہارا بڑے سے بڑا گناہ بھی معاف کرنا میرے لیے مسئلہ نہیں۔ تم توبہ تو کرو، تم توبہ کرو میری معافی دیکھنا، تم توبہ کرو میری معافی دیکھنا۔ یہ کیا بے انصافی ہے کہ بڑھ چڑھ کے بدماشی کرو، پھر کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، معاف کر دے گا۔ سارا دن ظلم کرو، سود کھاؤ، مال لوٹو، راتوں کو اٹھ کے بدکاریاں کرو، ناچو گاؤ، شرابیں پیو، زنا کرو، پھر کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، یہ میری رحمت کا مذاق اڑا رہے ہو، مجھے چیلنج کر رہے ہو۔ نا امیدی حرام، دلیری بھی حرام، دلیری بھی حرام۔ اللہ بڑا مہربان ہے، جو مرضی کرو، پڑھو یا نہ پڑھو نماز، بولو یا نہ بولو سچ، نہیں نہیں، فنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا میں فرما بردار اور نافرمان کو ایک تکڑی میں تول سکتا ہوں؟ ما لکم کیف تحکمون، یہ کس عدالت میں تم نے بیٹھ کے فیصلہ کیا ہے؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، اللہ دیکھو عجیب بات، عجیب بات، اللہ کہہ رہا مجھے دکھاؤ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ رات کے شراب پینے والے اور قرآن پڑھنے والوں کو میں برابر کر دوں گا، بتاؤ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ سود کھانے والے اور روکھی سوکھی کھانے والوں کو میں برابر کر دوں گا، پردہ دار عورت اور آوارہ عورت کو میں برابر کر دوں گا، کہاں لکھا ہوا ہے؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، لاؤ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہاں، نا امیدی حرام ہے، داؤد جاؤ انہیں کہو تم توبہ کرو میں سارے معاف کر دوں گا۔ یا داؤد لو يعلم المدبرون عني كم عندي لهم من الاشواق لتقطعت اوصالهم، اے داؤد میرے نافرمانوں کو پتہ چل جائے کہ ان کی توبہ کا مجھے کتنا انتظار ہے، میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں، تو ان کے جوڑ جوڑ الگ ہو جائے، اس خبر کو سہار نہ سکے۔ یہ حدیث سن، اب قرآن سنو۔ ماں ہوتی ہے نا، ماں جب بیٹا نافرمان ہو جائے تو اسے بھی کہتے اے بدتمیز، اے نافرمان، او ایسے، باپ کہتا ہے اے فلانے، اے فلانے، اور مجرم کو پولیس کی آواز، ذرا پولیس والوں سے سننا کیسے گالیاں دیتے ہیں وہ، پولیس کو کیا گلہ دیں، یہی نہیں جا کے بازار میں کھڑے ہو جاؤ دیکھو کیسے گالیاں نکال رہا ہے، جس پہ تھوڑا سا غصہ چڑھا اسے دیکھو کیسے گالیاں دے رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا تھا جس دن میری امت گالی گلوچ اختیار کرے گی اللہ کی نظروں سے گر جائے گی۔ اور اللہ کے نبی نے بیت اللہ کو دیکھ کر کہا تھا بیت اللہ تیری عزت بہت زیادہ ہے لیکن میرے امتی کی عزت تجھ سے بھی زیادہ ہے. کوئی بیت اللہ کو گالی دے گجرا والے کے لوگ اس کو ذبح کر کے رکھ دیں, اور مسلمان جو بیت اللہ سے بھی عظیم ہے اس کو گالیاں نکال رہے ہیں. بیت اللہ کو گالی دینا چھوٹا گناہ ہے, مسلمان کو گالی دینا بڑا گناہ ہے. بہرحال نافرمان کو بلاتے ہوئے انسان کا لہجہ سخت ہو جاتا ہے, طبیعی چیز. استاد شاگرد پہ شدید ہو جاتا ہے, ماں بیٹے پہ شدید ہو جاتا ہے, پولیس مجرم پہ شدید ہو جاتا ہے. اور اللہ اللہ وہ اللہ وہ اللہ جو شہنشاہ جو بادشاہ جو غنی جو سمت جو قادر جو مقتدر جو مقدم جو وہ حلیم وہ غفور وہ شکور وہ علی وہ حسیب وہ جلیل وہ کریم وہ رقیب وہ مجیب وہ واسع وہ مجید وہ باعث وہ شہید وہ حق وہ وکیل وہ قوی وہ متین وہ ولی وہ حمید وہ مخشی وہ مبدی وہ معید وہ محیی وہ ممیت وہ حی وہ قیوم وہ واجد وہ ماجد وہ واحد وہ احد وہ صمد وہ اول وہ آخر وہ ظاہر وہ باطن وہ والی وہ متعال وہ بر وہ تواب وہ منتقم وہ مالک الملک وہ رؤوف وہ عفو وہ غنی اور مغنی وہ مانع وہ دار وہ ہادی وہ بدیع وہ باقی وہ وارث وہ رشید وہ نور وہ صبور وہ حنان وہ منان وہ مالک الملک وہ ذل جلال والے کرام وہ اول وہ آخر وہ ظاہر وہ باطن, جس سے پہلے کچھ نہیں جس کے بعد کچھ نہیں جس کے اوپر کچھ نہیں جس سے چھپا کچھ نہیں, جو موت سے پاک زوال سے پاک نیند سے پاک تھکن سے پاک زور سے پاک آجزی سے پاک فخر سے پاک سے پاک زمانے سے پاک مکان سے پاک جگہ سے پاک بیوی سے پاک بچوں سے پاک وزیر سے پاک مشیر سے پاک پہرے داروں سے پاک, نہ سوئے نہ اونگے نہ تھکے نہ گھبرائے نہ زوال نہ زور, ہر چیز سے پاک ذات آنکھوں سے دور خیالات سے دور تصور سے دور تخیل سے دور ہر چیز سے دور ذات. وہ مشرق میں وہ مغرب میں شمال میں جنوب میں اینما تولوا فثم وجه الله اینما تولوا فثم وجه الله, ادھر دیکھو اللہ ادھر دیکھو اللہ ادھر دیکھو اللہ ادھر دیکھو اللہ ادھر دیکھو اللہ, اپنے اندر بھی دیکھو تو اللہ کے جلوے نظر آئے. وہ اللہ وہ اللہ وہ اللہ جس کی شہنشاہی کی حد نہیں, وہ اللہ جس کی طاقت کی حد نہیں, وہ اللہ جس کے اقتدار کی حد نہیں, وہ اللہ جس کی کبریائی کی حد نہیں, وہ اللہ جس کے جلال کی حد نہیں. وہ تو نافرمانوں کو بھسم کر دیتا, جلا کے راس کر دیتا, زیر و زبر کر دیتا, تحس نحس کر دیتا. وہ اللہ وہ بادشاہ وہ مہربان جب نافرمانوں کو پکارنے لگا تو اس نے نہیں کہا اوئے نافرمانوں اوئے ظالموں اوئے بدماشو سنو سنو سنو یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. کیا کہہ رہا کیا کہہ رہا, پہلے ایک لہجہ سنو. ماں اپنے بچے کو کہتی میرا لال میرا بچہ, میرا لال میرا جگر, میرا بچہ میرا لال میرا بیٹا, میرا چاند میرا میرا سورج, ہائے میرا بچہ ہائے میرا لال. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم میں یہ صدا یہ محبت جو ماں اپنے پکار میں ظاہر کرتی ہے, یہ صدا یہ آواز یہ محبت یہ شفقت ان کلمات میں ماؤں سے لا محدود گنا زیادہ ہو کر اللہ کہہ رہا ہے اے میرے نافرمان بندو. کوئی چوروں کو بھی ایسے کہتا ہے, کوئی زانیوں کو بھی ایسے کہتا ہے, کوئی سودخوروں کو بھی ایسے کہتا ہے, اللہ کیا کہہ رہا ہے اے میرے بندو. پہلی بات تو یہ دیکھو اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو, جیسے کوئی بڑے متقی لوگوں کہہ رہا ہوں. آگے کیا دیکھا, اے میرے بندو جنہوں نے زندگی میں بھول کے بھی کوئی نیکی نہیں کی تم بھی میرے ہی ہو, تم بھی میرے ہی ہو, گھبرا کیوں گئے ہو, ڈر کیوں گئے ہو, میں کوئی پاکستان کا تھانے دار ہوں پچھتر پھیرے ہی پھیرے نہیں, کیوں ڈر گئے ہو بھائی, پولیس والے ناراض نہ ہوئے تو ایسے مذاق کی بات ہے بھائی, ڈر کیوں گئے ہو, ڈر کیوں گئے ہو میرے بندو, ڈر کیوں گئے ہو, تم میرے ہو, ادھر توبہ تو کرو پھر دیکھو معاف کیسے کرتا ہوں, تم توبہ تو کرو پھر دیکھو معاف کیسے کرتا ہوں. تو میرے بھائیو ہم یہ کہہ رہے ہیں اللہ سے جڑو, اللہ سے کیسے جڑو, توبہ سے, کیسے جڑو توبہ سے. توبہ پچھلا دھو دے گی, پچھلا دھو دے گی, اگلا راہ کھول دے گی, پچھلے پر کرو توبہ. اتنے تو میری مانو بھائیو, ایک گھنٹہ ہو گیا مجھے بات کرتے ہیں کہ آج ہم سب مل کر پہلے توبہ تو کر لیں. بولو بھائی میرا کوئی ناجائز مطالبہ ہے؟ یہ کئی ہزار کا مجمع ہے اور مجھے اللہ کا شکر ہے خوشی ہو رہی کہ یہاں نرسری زیادہ بیٹھی ہوئی ہے, درخت تھوڑے ہیں, فصل بہار ہے، پودے نظر آ رہے ہیں، سب نوجوان نظر آ رہے ہیں، 98% مجھے نوجوان نظر آ رہے ہیں، اگر یہ آج توبہ کر لیں تو میرے بھائیو عرش تک دھوم مچ جائے، نقارے بج پڑیں، آسمان پہ چراغاں ہو جائے، فرشتے جھوم جھوم اٹھیں، اللہ کے نبی کی روح کو بھی قرار آ جائے کہ میرے اتنے ہزاروں امتیوں نے آج توبہ کر لی۔ تو بھائیو جب اللہ اتنا کریم ہے تو آج نیت تو کرو یا اللہ میری توبہ، ارے بولو تو صحیح بھائی، آج ہم توبہ کر لیں، کر لی سب نے۔ اب خوشخبری سنو، مجھے نہیں پتا کس نے سچی کی کس نے منہ زبانی کی، لیکن جس نے سچی توبہ کی ہے مجھے اس رب کی قسم جس نے آسمان کی چھت کو تانا اور زمین کے فرش کو بچھایا اور چاند کو گھٹایا اور بڑھایا اور رات کو اندھیرا بخشا اور دن کو اجالا بخشا، مجھے اس ذوالجلال والاکرام کی قسم جو اس مجمع میں سچی توبہ کر چکے ہیں انہیں مبارک ہو، آج اس وقت وہ ایسے ہیں جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہوں۔ موج کرو، تمہاری الٹے ہاتھ والی فائل اللہ نے پھاڑ دی، پھاڑ دی، پھینک دی، پھینک دی، یہ فرشتے کی 30 سالہ محنت ضائع چلی ہے، 20 سالہ، 50 سالہ، 70 سالہ، 80 سالہ، 25 سالہ، 40 سالہ، 35 سالہ، اس کی محنت ضائع ہو گئی، ساری فائل اللہ نے پھاڑ دی، جلا دی اور فرما دیا نئی لگا دو، نئی لگا دو۔ مبارک ہو ان کو جنہوں نے سچی توبہ کی، اب جنہوں نے جھوٹ موٹ کی ہے وہ پھر سچی کر لیں، بھائی معاملہ پاک ہو جائے، صاف ہو جائے۔ اب کیا ہوا، سب معاف، حقوق باقی، 100 روپے دبا لیا، 100 روپے کی چوری معاف ہو گئی، 100 روپے ادا کرنا باقی، نماز چھوڑی، نماز کا چھوڑنا یہ جرم، معاف، نماز کی ادائیگی باقی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں سارے معاف ہو گئے، سارے معاف ہو گئے، ہاں حقوق ہیں ان کی ادائیگی رہ گئی، جرم معاف ہو گیا۔ تو بھائی یہ کام تو کر لیا نا سب نے، اگلا کام کیا ہے، آج کے بعد محمدی بن کے اللہ کو دکھا دیں۔ ہم نے تاجر بن کے دکھایا، پولیس مین بن کے دکھایا، فوجی مین بن کے دکھایا، تاجر ذمہ دار بن کے دکھایا، مسلم لیگ بن کے دکھایا، پیپل پارٹی بن کے دکھایا، پتہ نہیں کیا کیا بن کے دکھایا، آج کے بعد اللہ کو محمدی بن کے دکھا دیں۔ تبلیغ اس بات کی محنت ہے، ہم کوئی فرقہ نہیں ہے، ہم کوئی جماعت نہیں ہے، ہم کوئی گروپ نہیں ہے، یہ کلمے کی محنت ہے، آپس میں محبت سے چلو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو لے کر پھرو، یہ پھرنا بڑی طاقتور چیز ہے، اس کا توڑ ہی کوئی نہیں، اس کا توڑ ہی کوئی نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میرے بھائیو مبارک زندگی اپنی زندگی بنا لو، وہ سردار ہیں آپ کو بھی سرداری ملے گی، وہ عزت دار ہیں آپ کو بھی عزت کے، آپ کے لیے عزت کے خزانے کھولیں گے۔ ہمارا نبی ایک وقت میں، ایک وقت میں دوہرا کام، ایک وقت میں دوہرا کام، ایک وقت میں ادھر چابی ادھر تالا، ادھر چابی ادھر تالا، عزت کی چابی ذلت کا تالا، کامیابی کی چابی ناکامی کا تالا، محبت کی چابی نفرت کا تالا، جنت کی چابی دوزخ کا تالا، بلندی کی چابی پستی کا تالا، اور برکتوں کی چابی بے برکتی کے لیے تالا، عزتوں کی چابی ذلتوں کے لیے تالا، خزانوں رحمت کے خزانوں کی چابی غضب کے خزانوں کے لیے تالا، غضب کے خزانوں کے لیے تالا، ہر قسم کی چین سکون کی چابی، ہر قسم کے دکھ درد کے لیے تالا، ہر قسم کی اڑان کے لیے چابی، ہر قسم کی نشان کے لیے تالا۔ ادھر تو چابی لگاتے ہیں تو رحمت کے در کھلتے ہیں، ادھر ادھر ادھر کنڈا پھیرتے ہیں تو غضب کے در بند ہوتے ہیں۔ ہمارا نبی ایک ہی وقت میں وہ زندگی لایا، وہ طریقہ لایا، وہ پاکیزہ سیرت لایا کہ جنت کھلتی جاتی ہے، جہنم بند ہو جاتی ہے، عزت کے در کھلتے ہیں، ذلت کے در بند ہوتے ہیں۔ ہر مسلمان محمدی بن جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر آ جائے، وہ وجود جس سے اللہ، جس کو اللہ نے چاہا، جس سے اللہ نے پیار کیا۔ ان لی عند اللہ عشرۃ اسماء، اللہ تعالیٰ نے کہ نبی نے کہا اللہ نے میرے 10 نام رکھے، 10 نام، 10 کیوں رکھے، ایک ہی تو کافی تھا، 10 اس لیے رکھے ہیں کہ محبت کی شدت میں الفاظ تھوڑے ہوں تو دامن تعبیر کا تنگ ہو جاتا ہے، تو پھر انسان تعبیر کے دامن کو وسیع کرنے کے لیے الفاظ لاتا ہے۔ ماں اپنے بچے کو سینے لگائے بلال بلال نہیں کہتی، وہ بلال کو کہتی میرا چاند، میرا سورج، میرا تارا، میرا مکھن، میرا پیڑا نہیں کہتی، برفی، جلیبی، کھنڈ، شکر، صرف بلال کو نہیں کہتی کہ محبت زیادہ ہے، لفظ ایک ہے ادا نہیں ہو رہا۔ اس کے برعکس بھی مثال ہے، غصہ چڑھ جائے تو ایک گالی پہ گزارا نہیں ہوتا، پوری تسبیح سناتے ہیں، جذبات کی ادائیگی کے لیے الفاظ لانے پڑتے ہیں. اللہ پاک کو اپنے حبیب سے پیار ایسا ہے کہ وہ الفاظ پورے نہیں ہو رہے. دیکھو ایک ہوتا ہے خلیل, ایک ہوتا ہے حبیب. خلیل ہے خلل سے, خلیل ہے خلل سے, خلل سے ہے خلت. خلل کسے کہتے ہیں؟ یہاں سے ایک آدمی میرے پاس جب آئے گا نا سیدھا نہیں آ سکتا, یوں چیر پہ وہ آئے گا. اس کو عربی میں کہتے ہیں خلل. خلل خلیل کون ہے؟ جو دل کے پردوں کو چیرتا ہوا, دل کے پردوں کو چیرتی ہوئی محبت جب دل کی گہرائی میں جا کر یوں گڑ کے بیٹھ جائے, اس کو کہتے ہیں خلیل. اس میں بڑھوتری کا معنی کوئی نہیں, بڑھوتری کا معنی کوئی نہیں. حبیب کسے کہتے ہیں؟ حبیب حب, حبیب حب سے ہے, حبیب حب سے ہے. حب دانے کو کہتے ہیں. دانے کا کیا کمال ہے؟ کاش کرتے جاؤ بڑھتا جائے گا, کرتے جاؤ بڑھتا جائے گا, کرتے جاؤ بڑھتا جائے گا, کرتے جاؤ بڑھتا جائے گا. زمین آسمان کا خلا بھر سکتا ہے, دانے کی پیدائش ختم نہیں ہو سکتی. تو معلوم ہوا حبیب وہ ذات ہے جس کی محبت کبھی ختم نہ ہو, بڑھتی جائے, بڑھتی جائے, بڑھتی جائے, چڑھتی جائے. تو اس لیے اللہ نے اپنے نبی کو صرف محمد نہیں کہا, آپ نے کہا میرے تو میرے اللہ نے دس نام رکھے ہیں, محمد, احمد, ناحی, حاشر, عاقب, فاتح, خاتم, ابو القاسم, طاہا, یاسین. یہ تو ایک حدیث میں آ گیا, محمد, احمد, ماحی, حاشر, عاقب, فاتح, خاتم, ابو القاسم, طاہا, یاسین. جیسے اللہ یوں کرے تو میرا محمد, تو میرا احمد, تو میرا ماحی کفر مٹانے والا, تو میرا حاشر, تو عاقب, تو فاتح, تو خاتم, تو ابو القاسم, تو طاہا, تو یاسین. میں اور بڑھا رہا ہوں, حدیث سے آگے جا رہا ہوں, قرآن میں آ رہا ہوں. تو شاہد, تو مبشر, تو نذیر, تو داعی الی اللہ, تو سراج, تو منیر, تو رؤوف, تو رحیم, تو مزمل, تو مدثر, تو طہٰ, تو یاسین, تو رحمت للعالمین, تو بشیرا و نذیرا, تو کافۃ للناس بشیرا و نذیرا, تو میرا حبیب. جسے اللہ ایسا چاہے ہم اس کی سنتوں کو تار تار کر دیں. سنت کی کوئی بات نہیں, کرو تو ثواب ہے, نہ کرو گناہ تو کوئی نہیں. یہ پولیس والوں سے کہو ہندوستانی پولیس مین کی وردی پہن کے کھڑے ہو کر ڈیوٹی دیں. کہو گجراوالے کے ڈی آئی جی سے کہ کل ہندوستانی ڈی آئی جی کی وردی پہن کے دفتر میں جائے. کوئی حرج نہیں, جیسا مرضی لباس پہنو کوئی حرج نہیں. دل مسلمان ہونا چاہیے, اندر ٹھیک ہونا چاہیے, باہر جیسے مرضی شکل بنا لو, جیسا مرضی لباس پہن لو. اصل میں تو دل ٹھیک ہونا چاہیے, نیت صاف ہونی چاہیے. کہو گجراوالے کے ڈی آئی جی سے نیت صاف ہونی چاہیے, دل ٹھیک ہونا چاہیے. جا تو کل ہندوستان کے ڈی آئی جی کی وردی پہن کے جا. جاؤ گجراوالہ کے کور کمانڈر سے کہو کہ آپ کی خدمات قابل قدر ہیں, آپ کل ہندوستان کے فوجی کی جرنیل کی وردی پہن کر جائیں. کیونکہ اصل معاملہ تو دل کا ہے. دل ٹھیک ہونا چاہیے, باہر کی کیا ہے. نیت صاف ہونی چاہیے, باہر کی کیا ہے. تو کیا ہوگا, یہ چھوٹی سی حکومت پاکستان بھی غیرت کھا جائے گی. ارے ظالم ہمارے دشمن کے روپ میں آتا ہے, ہمارے دشمن کے روپ میں آتا ہے. میں ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں, کبھی ہمارا نبی ننگے سر نہیں پھرا, کبھی ننگے سر. دیکھو یہ کتنے بیٹھے ہوئے ہیں, ایک چھوٹا سا دکھڑا رویا ہے ہم, کبھی ہمارا نبی ننگے سر نہیں پھرا. میں یوں کہوں سنت کی عظمت تو اپنی جگہ, ہمارے بچپن میں, ہمارے بچپن میں دیہات میں کوئی ننگے سر نہیں پھرتا تھا, کوئی چاہے نماز نہیں پڑھتے تھے ننگے سر نہیں پھرتے تھے. ایک سیلاب آیا فحاشی کا, ایک عریانی کا, ایک آج کے میڈیا نے ہماری نسل ہم سے چھین, ہماری تہذیب ہم سے چھین, ہمیں دیوانہ بنا دیا, ہمیں نفس کا پرستار بنا دیا, فحاشی عریانی کے پیچھے دوڑا دیا. جو قوم موسیقی میں ڈوب جائے انہیں زوال سے کوئی نہیں بچا سکتا. جس قوم میں موسیقی آتی ہے زنا ضرور آتا ہے, پھر جوا بھی آتا ہے, شراب بھی چلتی ہے, سود بھی چلتا ہے, پھر ظلم کے بازار کھلتے ہیں, پھر اللہ کے غیبی کوڑے برستے ہیں. تو بھائیو محمدی بن کے ہم دکھا دیں, یہ تو سیکھنا پڑے گا, سیکھنا پڑے گا. آسان کام نہیں ہے, آسان کام نہیں ہے. حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ مبارک, وہ اکمل, وہ کامل, وہ اطہر, وہ اعلیٰ, وہ ارفع, وہ برتر زندگی لے کر آئے. کہ اس پر تو نبیوں کی شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں, آج کے کافر کے طریقے کیسے چلیں گے. کب وجود بخشا, کنت نبیاً وان آدم بین الروح والجسد. ابھی آدم علیہ السلام کا پتلا بھی نہیں بنا تھا کہ اللہ مجھے نبی بنا چکا تھا. ایسا نبی, ایسا نبی. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا ياسين والقران الحكيم انك لمن المرسلين. یہ ساری قرآن کی نعت خوانی ہے. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمة ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم. یہ قرآن نعت خوانی کر رہا ہے. ایک یہ ہمارے نعت خوان ہیں, یہ سب گانوں کی طرز پہ نعتیں پڑھتے ہیں. اللہ ہی ان کو سمجھائے, اللہ ہی ان کو توبہ کی توفیق بخشے. گانے کی طرز پر اللہ کے نبی کی نعتیں پڑھنا کیا ظلم و ستم ہے. کس کے سامنے بیٹھ کے روئے ہیں, کسے سمجھائیں اور کون سمجھے. وہ ذات جو تقدس کی انتہا پر, جس کو لفظ تقدس کی پوری طرح بیان نہ کر سکے. تو میرے بھائیو, عظمت نکل گئی, حیبت نکل گئی. اللہ نے اپنے نبی کی زندگی کو, ذات کو, صفات کو جدا نرالا. کوئی بچہ پیدا ہوا ختنے کے ساتھ, یہ دیکھو محمد ابن عبداللہ پیدا ہو رہا ہے, ماں کے پیٹ سے ختنہ ہو کروا کے آ رہا ہے. ہر بچے کی ناف ماں کی آنکھ سے جڑی ہوتی ہے. یہ ہمارا نبی پیدا ہو رہا ہے, مقطوع السرہ, ناف کٹی ہوئی تھی. ہر بچہ غلاظتوں میں ڈوب کے نکلتا ہے, ہمارا نبی پاک ہو کے باہر آئے, جیسے کسی نے دھو کے باہر بھیج دیا ہو. یہ ایسے ہی نہیں نام رکھے گئے, آمنہ, عبداللہ, حلیمہ. اے اللہ کا انتخاب ہے, باپ عبداللہ, ماں آمنہ, دائی حلیمہ. ابدیت, ابدیت سے خمیر بنا, امن کی گود میں پروان چڑھا, حلم کی چھاتیوں سے دودھ پیا, تو محمد دنا محمد. اللہ تعالیٰ نے میرے بھائیو آپ کی زندگی کو سب سے جدا, اچھا جب پیدا ہوئے, پیدا ہوئے, پیدا ہوتے ہی بچے کو کیا خبر, نہ آنکھیں کھلی, بچے نہیں پیدا ہوتے, عورتیں دیکھتی نہیں ہیں, ہم نہیں دیکھتے جب بچہ اٹھا کے ہمارے سامنے لاتے ہیں, اسے کوئی ہوش ہوتا ہے. ہمارے نبی پیدا ہوئے, اس ہاتھ کی, الٹے ہاتھ کی زمین پہ ٹیک لگائی اور یوں اپنی چھاتی کو بلند کیا اور سیدھے ہاتھ سے انگلی کو آسمان کی طرف کیا. یہ آپ کا کرنا تھا کہ سارا عالم حضرت آمنہ پر روشن ہو گیا. ہم ایسے نبی کے غلام ہیں. آپ کی زندگی نہیں, آپ کا سارا سلسلہ نسب تک 10,000 سال کا گرد و غبار ہم سے ہمارے نبی کی تاریخ نہیں چھین سکا. 1400 سال کی کیا حیثیت ہے. بڑے فتنے آئے, حدیثیں تو بعد میں لکھی گئیں, بس قرآن کافی ہے. شیطان نے بڑا زور لگایا لیکن ہر دفعہ اللہ کی قدرت اڑے آئی اور اس نے ایسوں کو پاش پاش کر دیا, پرزے پرزے کر دیا. وہ اپنی گمراہیوں میں مر گئے, فنا ہو گئے, اور اللہ کے محبوب کی زندگی سورج کی طرح چمکتی دمکتی رہی, چاند کی طرح چاندنی بکھیرتی رہی, اور اس کے حدیث کا ایک ایک لفظ قرآن کی طرح محفوظ رہا. جو غلط داخل ہوا نکال دیا گیا, وہ تو پچھلی تاریخ محفوظ ہے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر فہر فہر, وہ حضور کا دادا جسے قریشی کہا گیا سب سے پہلے, جسے سب سے پہلے قریشی کہا گیا. قریش کا مطلب ہے ویل مچھلی, ویل مچھلی, چونکہ قریش کا قبیلہ بہت بڑا تھا, باعزت, محترم, معزز, تو اس کو یہ لقب سب سے پہلے فہر کو ملا. قریش بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 21 پورے ہو گئے باپ سے لے کر عدنان تک, 21 واسطے. ان 21 کے ساتھ ماؤں کے نام بھی محفوظ ہیں. ہر دادے کی ماں کا نام ساتھ ہے, ہر دادے. حضور کی ماں کا نام آمنہ, عبداللہ کی ماں فاطمہ, آمنہ, فاطمہ، سلمہ، عاتقہ، حبیب، فاطمہ، ہند، محشیہ، ماریا، عاتقہ، لیلہ، جندلہ، اکرشا، برہ، عوانہ کا ایک نام ہند بھی ہے، سلمہ، لیلہ، لیلہ کا ایک نام خندق بھی ہے، ربابہ، سودا، معانہ، مہدج، 21 دادیوں کے نام، 21 دادیاں، 21 عدنان تک سلسلہ نسب، ماؤں کا سلسلہ نسب اتنا ہی محفوظ ہے، لیکن آبا کا سلسلہ عدنان سے آگے اوس، حمیثہ، بن سلمان، بن عوف، بن دور، بن قموال، بن ابی، بن عوام، عوام اور سلیمان علیہ السلام کا زمانہ ایک ہے، بن ناشد، بن حزا، بن حزا، بن بلداس، بن یدلاس، بن طابق، بن جاہم، بن ناحش، بن ماخی، بن عیفی، بن عبقر، بن الدعاء، الدعاء عرب کا وہ سردار ہے جس نے جنگ میں نیزے کا تعارف کروایا، بن حمدان، بن سمبر، بن یسربی، بن یحزن، بن یلحن، بن اروا، بن عیضی، بن ذی شان، بن عیصر، بن اقناد، بن ایہام، بن مقصر، بن ناحف، بن سارح، بن سمیع، بن مزیع، بن عوض، بن عرام، بن قیدار، بن اسماعیل علیہ السلام، بن ابراہیم علیہ السلام، بن آدر، بن ناحور، بن فروج، بن رعور، بن فائج، بن عابر، بن ارفخشاد، بن سام، بن نوح علیہ السلام، بن لامک، بن متوشائح، بن ادریس علیہ السلام، بن یارو، بن ملح الایل، بن قینان، بن آنوش، بن شیف علیہ السلام، بن آدم علیہ السلام. ہم تو 10,000 کی تاریخ نہیں بھلا سکے، 1400 سال کیسے بھول سکتے ہیں؟ چلنے والے کے لیے منزل موجود ہے، جو نہ چلے اس کے لیے بہانے بے شمار ہیں. پچھلی زندگی، اگلی زندگی، عظیم الحامہ بڑا سر تھا، رجل الشعر گھنگریالے بال، واصل جمین کشادہ پیشانی، ازج الحواجب ابرو گول کماندار تھے، من غیر قرن یہاں بال نہیں تھے، بینہما عرق یدرہ الغضب، یہاں ایک رگ تھی جو غصے میں پھڑکتی تھی، اکن العرنین ناک ذرا اٹھا ہوا، لہو نور یعلوہ، یہاں نور کا ایک حالہ تھا جگمگاتا گردش کرتا ہوا، مشرب اللون رنگ گلابی چمکتا ہوا، سہل الخدین، سہل الخدین گال برابر، نہ اٹھے نہ پچکے، ان فرقت عقیقتہ فرق و الا فلا، مانگ کبھی نکلتی تھی اکثر نہیں نکلتی تھی، بال سیدھی طرف سے پہلے بناتے، الٹی طرف سے بعد میں بناتے، اکثر مانگ نہیں ہوتی تھی، جب کبھی نکلتی تھی تو پھر اسے باقی رکھتے تھے، اسے مٹاتے نہیں تھے، وہ درمیان سے نکلتی تھی، بال آپ کے کان کی لوک تک تھے، سیاہ کالے بال تھے، داڑھی کف لہیا، گھنی داڑھی تھی، گھنی داڑھی تھی، ایک مٹھ داڑھی تھی، اس میں 17 سر میں، داڑھی میں 17 سفید بال تھے، جن کو آپ مہندی لگاتے تھے، مہندی لگاتے تھے، ولی الفم آپ کے ہونٹ بڑے خوبصورت تھے، تراشیدہ چوڑے منہ کے ساتھ، اشنب الاسنان آپ کے دانت باریک تھے، مفلج الاسنان آپ کے دانتوں میں خلا تھا، چار دانتوں میں باریک باریک خلا تھا، براق الثنایا پھر جب آپ مسکراتے تھے تو آپ کے دانتوں سے نور چھن چھن کے باہر آتا تھا، دیواروں پر پڑتا تھا، دیواروں پر آپ کے دانتوں کا نور دیواروں پہ پڑتا تھا، براق الثنایا چمکتے تھا، فی صوته سہل، فی عینیه دعش، فی اشفاره وصف، فی عنقه سطع، سنو سنو، اللہ جزا دے صحابہ کرام کو جو ایک ایک حرف ہم تک پہنچا گئے، عشق میں ڈوبا ہوا. یہ ایسے مشکل الفاظ ہیں کہ میں ان کا مرادی ترجمہ کر رہا ہوں، مرادی، کوئی بڑا عالم ان کا صحیح ترجمہ کرے تو کرے، یہ بڑا عربی کی فصاحت کا شاہکار ہیں یہ الفاظ، جو ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ام معبد الخزاعیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرات وصاف تھے، اللہ کے نبی کا حلیہ بتانے کے ماہر لوگ تھے. لم تعبه سجلہ، لم تعبه سجلہ، موٹے نہیں تھے، لم تجری بھی سالہ، گنجے نہیں تھے، وسیم قسیم، وسیم تھے قسیم تھے، وسیم کسے کہیں جس کو جتنا دیکھو اتنا حسین نظر آئے، جب دیکھو پہلے سے زیادہ حسین نظر آئے، جب دیکھو پہلے سے زیادہ خوبصورت نظر آئے، کسے کہتے ہیں وسیم، قسیم کسے کہتے ہیں جہاں سے دیکھو ادھر سے خوبصورت نظر آئے، جس عضو کو دیکھو وہ عضو اپنی جگہ پہ خوبصورت نظر آئے اسے کہتے ہیں قسیم، تو یہ وسیم اور یہ قسیم دنیا میں سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی نہیں آیا، اور کوئی نہیں آیا، اکیلے وسیم، اکیلے قسیم۔ جلدی جلدی مسجد کے مین دروازے پر پہنچ جائیں، اسپتال میں داخل ہے، جلدی جلدی مسجد کے مین دروازے پر پہنچ جائیں، شکریہ۔ اللہ شفا عطا فرمائے۔ وسیم، قسیم ایک ہی دنیا میں آیا ہے، صرف ایک، وہ ہمارا نبی ہے۔ دیکھو ایسے کے پیچھے نہیں چلتے، کن کے پیچھے چلتے ہیں؟ جو جانوروں سے بدتر، کن کا لباس پسند کرتے ہیں؟ جو وحشیوں سے ظالم، جو شیروں سے زیادہ پھاڑ کھانے والے، جو نسل کا خون پی جانے والے۔ تو ام مابت کہہ رہی ہیں کیا مجھے کیا بتاؤں، فی صوت ہی سحر، اس کی آواز میں ایک جادو تھا، فی عینیہ تاج، اس کی آنکھوں میں ایک حسن تھا، ایک کشش تھی، سیاہی تھی، ادعج کالی آنکھ، موٹی اشکل، سرخ ڈوروں سے مخمور آنکھ، احور احور سفیدی سفید، اکحل سرمگی آنکھ، اہدب جس کی پلکیں دراز ہوں، اہدب جس کے سرما لگا ہو، اکحل جس کی سفیدی خوب سفید ہو، احور جس میں سرخ ڈورے چمکتے ہوں، اشکل جس کی آنکھ موٹی ہو، پتلی سیاہ ہو، ادعج ادعج، یہ ہمارے نبی کی آنکھ ہے۔ کوئی کسی نبی کا ایسا حلیہ نہیں بتا سکتا۔ 1423 سال میں یہ طاقت نہ رہی کہ ہمارے نبی کی ایک چیز بھی ہم سے چھپا سکے۔ اس کامل نبی کے پیچھے چلنے کو کہہ رہے ہیں، جس کے پیچھے چل کے منزل ملتی ہے۔ یتلال وجہ تلال القمر لیلۃ البدر، چودھویں رات کے چاند کی طرح گول چہرہ تھا، چمکتا چہرہ تھا، چمکتا چہرہ تھا، عریض ما بین المنکبین، کندھوں کا فاصلہ زیادہ تھا، عریض الصدر، چھاتی چوڑی تھی، زخم القرادیس، ہڈیوں کے جوڑ مضبوط تھے، شفن الکفین والقدمین، ہتھیلیوں ہاتھوں کی پشت پر گوشت بھرپور تھا، سائل الاطراف، انگلیاں لمبی تھی، طویل الزندین، بازو لمبے تھے، رحت الراحہ، ہتھیلی کو شادہ تھی، خمسان الاخمسین، پاؤں کے تلوے گہرے تھے، بادنن متناسکن، مضبوط جسم تھا، اور ایک معجزہ تھا، قد درمیانہ، قد درمیانہ۔ معجزہ کیا تھا؟ لمبے سے لمبا آدمی حضور کے ساتھ کھڑا ہوتا تو ہمارے نبی کا قد اس سے بڑھ جاتا تھا، کتنا ہی لمبا آ جائے، جب آپ کے قریب آتا تو اس کا قد چھوٹا ہوتا، آپ کا بڑا ہو جاتا تھا۔ متماسکن، مضبوط جسم، بادنن، بندھا ہوا، مضبوط، معتدل الخلق، ہر چیز برابر، سواء البطن و صدر، سینہ اور پیٹ برابر تھا۔ یہ نہیں شیخ جی ادھر جا رہے ہیں، پیٹ ادھر جا رہا ہے، یہ گجرا والے تھے، کھاتے ہی بہت ہیں، لسی پیتے ہیں، سری پائے کے اوپر لسی پیتے ہیں، نان کھاتے ہیں، جبھی تو پیٹ پھر یہاں آتے ہیں۔ ہمارا نبی ایسا نہیں تھا، سواء البطن و صدر، سینہ اور پیٹ برابر تھا، ذریع المشیا، تیز چلتے تھے، یخطو تکفوا، اکڑ اکڑ کے نہیں چلتے تھے پہلوانوں کی طرح، بے وقوفوں کی طرح، ایسا نہیں اکڑ کے چلتے، کندھے جھکا کے چلتے تھے۔ کائنات کا سب سے عظیم انسان، چلنے میں عاجزی نہیں چلتے، ایسے چلتے تھے جیسے کوئی نشان میں جا رہا ہو، تیز رفتار۔ اذا التفت التفت جميعا، آپ کی عادت مبارکہ، کوئی ادھر سے بلاتا تو یوں نہیں دیکھتے تھے، بولو، کوئی ادھر سے بلاتا تو یوں نہیں دیکھتے تھے، بولو، ہم تو یہی کرتے ہیں, کوئی مجھے کہے گا مولوی صاحب میں, ہاں جی, کوئی ادھر کہے گا مولوی جی, اتنا ہی ہے. لیکن جب کوئی ہمارے نبی کو بلاتا یا رسول اللہ, تو آپ یوں نہیں کرتے تھے, پہلے یوں ہو جاتے جی, پھر ادھر بلاتا یا رسول اللہ, تو آپ پہلے یوں ہوتے, پھر کہتے جی فرمائیے, سارا وجود اس کو دیتے تھے. کوئی ادھر بولا یا رسول اللہ, پھر آپ ایسے جی فرمائیے, جی میں نے آپ سے بات کرتی, کریں تو آپ کان ایسے کر دیتے, جی کان ایسے کر دیتے. وہ لگا ہوا ہے لمبا یا مختصر بیان, آپ نہیں کہتے تھے مختصر کرو میرا وقت بڑا قیمتی ہے, سنتے رہتے تھے سنتے رہتے. ہاتھ کسی نے ملایا, ہاتھوں میں ہاتھ لے لیا دونوں ہاتھوں میں, تو وہ جب تک وہ نہیں چھوڑتا تھا آپ نہیں ہاتھ چھوڑاتے. جب آپ گفتگو کرتے تھے تو آپ کے ہاتھ ہلانے کا یہ انداز تھا, جیسے میں ہاتھ ہلا رہا ہوں فطری طور پر, ہمارے نبی کی فطری عادت تھی اتنی, اس طرح یا اس طرح بس, اس سے زیادہ نہ یوں یوں یوں نہیں. اور جب اظہار تعجب ہوتا تھا تو آپ اپنے ہاتھ کو یوں حرکت کرتے تھے اس طرح یوں, واہ واہ. جب یوں کرتے تو اس بات کی علامت تھی کہ حضور تعجب کا اظہار فرما رہے ہیں, اور جب داڑھی پکڑ کے بیٹھے ہوتے تو اس بات کی علامت ہوتی حضور غمگین بیٹھے ہیں, اس بات کے اب غمگین بیٹھے ہیں, یوں بیٹھے ہوتے غمگین بیٹھے ہیں. جب خوشی میں ہوتے تو یہ جگہ چمکنے لگتی. جب آپ مجلس میں بیٹھتے تھے اور بیٹھ کے بات کرتے تو ایک آپ کی غیر اختیاری عادت تھی, غیر اختیاری عادت, باتیں کرتے کرتے آپ یوں یوں کرتے رہتے تھے, یوں یوں, یہ ہتھیلی یہ انگوٹھا, یہ ہتھیلی یہ انگوٹھا, اس طرح انداز گفتگو, گفتگو کے دوران غیر اختیاری طور پر آپ یوں کرتے. ہاں بھائی رات کسی نے خواب دیکھا, سب سے پہلا سوال فجر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ یہ کرتے. ہاں بھائی رات کسی نے خواب دیکھا, اور ساتھ یہ یوں رہا تھا. بتاؤ اتنی چھوٹی چھوٹی چیز بھی نہ کوئی ہم سے لے سکا, اب ہم کہیں پتہ نہیں اللہ کیڑے کم میں راضی ہے. ارے دیوانے اللہ محمدی بننے پہ راضی ہے, اس کو سیکھو, دنیا بھی آپ کی اور آخرت بھی آپ کی. ہمارا نبی ایک زندگی لے کر آیا جس میں عبادات بھی ہیں, معاملات بھی ہیں, اخلاق بھی ہیں, ایک بھرپور زندگی ہے. مسجد کی زندگی لائے, نماز پڑھنا سکھایا, پڑھ کے دکھایا, پڑھا کے دکھایا, صلوا کما رأیتمونی اصلی کا اعلان فرمایا, پانچ وقت نماز دے کر گئے, اللہ سے ملنے کا راستہ بتا کر گئے, مشکل میں مسجد کی طرف دوڑنا سکھایا, مشکل میں اللہ کو پکارنا سکھایا, مصیبت میں اللہ کو پکارنا سکھایا, اللہ کے در پہ جھکنا سکھایا, نماز سکھائی. تو اللہ کے نبی کے اعمال میں, عبادات میں سب سے بڑا عمل نماز ہے. مگر کوئی بے نمازی نہ شروع ہے, واپڈا ٹاؤن میں کوئی عورت بے نمازی نہ ہو, کوئی مرد بے نمازی نہ ہو, کوئی جوان بے نمازی نہ ہو. یہ مسجد چھوٹی بنی ہوئی ہے, غالباً اسی کو سامنے رکھا گیا ہے کہ سارے تو نمازی تو خالی رہے گی. اگر واپڈا ٹاؤن سارا نمازی ہو, یہ مسجد چھوٹی ہے, مسجد چھوٹی ہے. میں گجرا والے میں میری بڑی تشکیل ہوئی, اندرون شہر میں پھرا ہوں 86-87 میں, اتنی اتنی مسجدیں, چھوٹی چھوٹی مسجدیں, کیوں نمازی ہی کوئی نہیں, نمازی ہی کوئی نہیں. اللہ تعالی کا محبوب اس امت کو آخری وصیت کر گیا, الصلاۃ میری امت, گجراوالے کے میری امت, نماز نہ چھوڑنا, نماز نہ چھوڑنا, نماز نہ چھوڑنا. وما ملکت ایمانکم, ماتحتوں سے, غلاموں سے, غریبوں سے, مسکینوں سے اچھا سلوک کرنا, ظالم نہ بننا, جابر نہ بننا, متکبر نہ بننا. آخری نصیحت, نماز نماز نماز نماز نہ چھوڑنا. کتنے ہیں واپڈا ٹاؤن میں نمازی, کتنے ہیں گجراوالا میں نمازی, کتنے اس مجمع میں ہیں پانچ وقت کے نمازی. جو امت کا 95% حصہ نماز چھوڑ چکا ہو, انہیں کہاں سے اللہ کی مدد ملے گی, کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی. جب 95% مسلمان نماز چھوڑ چکا ہو, 5% پڑھنے والا غافل ہو, نہ الفاظ ٹھیک, نہ تلاوت ٹھیک, نہ قراءت ٹھیک. پنجابی میں قرآن پڑھا, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, ایسی سورت فاتحہ پڑھی, کیا پڑھی. شکر ہے نہ پڑھنے سے پڑھنا کروڑوں درجے بہتر, پر یہ پڑھنا کیا پڑھنا ہے. ابن القیم فرماتے ہیں نمازی پانچ طرح کے ہیں. ایک وہ جو نماز میں سستی کرتے ہیں, کبھی دو پڑھی, کبھی تین پڑھی, کبھی چار, کبھی پانچ, کبھی پانچوں غائب, یہ جہنم میں جائیں گے, یہ جہنمی ہیں. دوسرے درجے کے نمازی پانچ نمازی, پانچ قسم کے, پہلا بتایا. دوسرا نمازی, پانچ وقت باقاعدہ نماز پڑھنے والا, لیکن کیا کرتا ہے, نماز میں غافل کھڑا رہتا ہے, اسے کچھ پتہ ہی نہیں میں کہاں کھڑا ہوں, بے ہوش. اس کی پکڑ ہو گئی, اس کی ڈانٹ ڈپٹ ہو گئی, اس کو تنبیہ ہو گئی بادشاہوں کے سامنے کھڑے ہونے کا تجھے سلیقہ بھی نہ آیا. تیسرا درجے کا نمازی, جب وہ نماز کے لیے اللہ اکبر کرتا ہے تو پھر اللہ کے دھیان کو جمانے کی کوشش کرتا ہے, کبھی جمتا ہے کبھی نہیں جمتا, کبھی غافل کبھی حاضر, کبھی موجود کبھی غائب. یہ معفو عنہ ہے, یہ رعایتی پاس کر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گا اچھا معاف کر دو, معاف کر دو, کوئی نہیں چھوڑ دو. لیکن ابھی وہ نہیں آیا نمازی جس پر اللہ خوش ہو کر رحمت کی باہیں پھیلا دے. چوتھے درجے کا نمازی, جب وہ اللہ اکبر کرتا ہے تو پھر اللہ کے سوا کسی اور کا دھیان اس کے دل میں نہیں آتا. یہ ہے نمازی, یہ ہے نمازی. اس عورت کو اللہ نمازی کہتا ہے, اس مرد کو اللہ نمازی کہتا ہے کہ جو اللہ اکبر کے بعد پھر اللہ کا ہوتا ہے اور کسی کا نہیں ہوتا. یوسف یعقوب علیہ السلام میں 40 سال جدائی رکھی, 40 سال پھر ملایا, پھر فرمایا بتاؤں کیوں جدا کیا. جی بتائیے. کا تو نماز میں تھا, یوسف سویا ہوا تھا, وہ رویا, وہ رویا, نماز پڑھتے پڑھتے تیری نظر ادھر چلی گئی, تیرا دھیان مجھ سے ادھر چلا گیا, تو میں نے کہا میرا نبی ہو کر میرے سامنے ہو کر مخلوق کو دیکھے, مخلوق کو سوچے, ان آنکھوں کی بینائی واپس لوں گا اور اس کو اس سے جدا کروں گا. 40 سال جدا کیا. بھائیو ہمیں تو کوئی ایک سجدہ بھی ایسا نصیب نہیں. پانچویں درجے کا نماز, جب وہ نماز پڑھتا ہے تو نماز اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے, نماز اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے. ہاں ہاں, پتہ نہیں دنیا میں کوئی ایسے ہیں بھی صحیح کہ نہیں کہ جن کی نماز ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. مانگا کرو اللہ سے, اے مولا اگر تیرے دنیا میں, اگر تیری دنیا میں تیرے کچھ بندے ایسے ہیں کہ نماز ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو یا اللہ مجھے بھی وہ نماز عطا فرما دے. یہ تبلیغ کی محنت ہے, ہم ان چیزوں کو سیکھنے کی دعوت دے رہے ہیں. عبادات ساری مراد ہیں, نماز کی اہمیت کی وجہ سے اس کو صرف لیا ہے. معاملات میں اللہ کا نبی ہمیں اخلاق سکھا گیا, ہمارے اخلاق انتقامی بن چکے ہیں. اللہ کا نبی معاف کرنا سکھا گیا, فاعفو واصفحوا, معاف کرو درگزر کرو, معاف کرو درگزر کرو, توڑنے والے سے جوڑو, چھیننے والے کو عطا کرو, زیادتی کرنے والے کو معاف کرو. اللہ کا نبی کہتا ہے میری ضمانت پر جنت الفردوس میں گھر لے لو. تین کام کر لو, جو توڑے اس سے جوڑو, جو چھینے اس کو دو. جو چھینے یعنی جو تمہارا حق تمہیں نہ دے, تمہارے ذمے اگر اس کا کوئی حق ہے تو تم اس کو دے دو. جو زیادتی کرے معاف کرو. تین کام جو گجرا والے میں کر لے گا واپڈا ٹاؤن میں, اللہ کا نبی کہہ رہا ہے میری ضمانت لے لے جنت الفردوس میں گھر لے کے دوں گا. یہ وعدہ کسی عمل پر نہیں, یہ ضمانت کسی عمل پر نہیں, یہ ضمانت اچھے اخلاق پر ہے. میرے بھائیو ہمارے اخلاق برباد ہو گئے. ایک ماں کی چھاتی کا دودھ پینے والے, ایک گود میں کھیلنے والے, ایک چار پائی پر باہوں میں باہیں ڈال کے سونے والے, چند پیسوں پہ ایک دوسرے سے ایسا لڑ پڑتے ہیں کہ شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں رہتا. ایک پلیٹ میں کھانے والے, ایک گلاس میں دودھ پینے پانی پینے والے, ایک آنگن میں کھیلنے والی بہنیں اور بھائی, چند ٹکوں پر ایسا, چند ٹکوں پر, چند مرلے پر, چند انچ پر, چند کپڑوں پر, چند دکانوں پر نہیں, دکان کے آدھے حصے پر, چوتھائی حصے پر ایسا ٹوٹتے ہیں کہ ایک دوسرے کی شکل سے بھی جاتے ہیں. کیا یہی اخلاق ہوتے ہیں مسلمان کے؟ کیا انہی اخلاق پر اسلام پھیلانے کا دعویٰ ہے؟ ان اخلاق سے بھی کبھی اسلام پھیلا؟ ان اخلاق سے بھی کبھی ایمان کی ہوا چلی؟ ان اخلاق پر بھی کبھی ہدایت کے فیصلے ہوئے؟ تو میرے بھائیو اپنی زندگیوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق پر لانا, یہ ہم دعوت دے رہے ہیں. معاف کرنا سیکھو. بیٹی کا قاتل آیا حوار ابن اسود, فتح مکہ پر توبہ کر کے آپ نے توبہ قبول فرما لی, بیعت کر لیا. امام زین العابدین کو ایک شخص گالیاں دی، انہوں نے منہ ادھر پھیر لیا، اس نے سمجھا ان کو پتا کوئی نہیں، وہ ان کے سامنے آ کر کہنے لگا تمہیں گالیاں دے رہا ہوں. کتنا بڑا جرم ہے امام زین العابدین کو گالی دینا، یہ تو آل رسول ہیں، اللہ کو اللہ کے رسول کو گالی دینا ہے، اس کی تو زبان کھینچ لی جاتی. اور وہ جن کو گالی دی جا رہی منہ پھیر کے بیٹھے ہوئے، اور کہنے لگا تمہیں گالیاں دے رہا ہوں. ارشاد فرمایا میں بھی تمہیں معاف کر رہا ہوں، میں بھی تمہیں معاف کر رہا ہوں. معاف کرنا سیکھو بھائیو، اس انتقامی معاشرے نے ہمیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے، اس لیے معاف کرنا سیکھو. بھائی ہو کر دکان پہ لڑے، ایک ماں کی گود میں پل کر پھر پیسے پر لڑے، حجاج کے دربار میں کیس آیا، تین آدمی تھے، اس کے قتل کا حکم دیا، ایک خاتون تھی ساتھ، اس نے کہا چھوڑ دے تیری بڑی مہربانی. کہنے کا ایک چن لے، ایک چن لے. ایک بیٹا تھا، ایک خامن تھا، ایک بھائی تھا. تو کہنے لگی الزوج موجود والولد مولود والاخ مفقود اتقوا يا اخي. حجاج سے کہنے لگی خامن اور بھی مل جائے گا، بچے اور بھی پیدا ہو جائیں گے، ماں باپ مر گئے، بھائی اب کوئی نہیں ملے گا، میرا بھائی چھوڑ دے باقی دونوں قتل کر دے. تو حجاج نے کہا میں تیرے حسن انتخاب پر تینوں کو چھوڑتا ہوں. بھائی بھائی سے لڑے، پیسے پر، جائیداد پر، فیکٹری پر، چند ٹکوں پر. بہنیں بہنوں سے لڑیں، زیور پر، کپڑوں پر، رشتوں پر. کیا ظلم و ستم، کیا دیوانگی. اس لیے میرے بھائیو، اللہ کے واسطے اپنے اخلاق بناؤ، معاف کرنا سیکھو، بچوں کو معاف کرنا سکھاؤ. آپ نے ارشاد فرمایا ساری زندگی کے تہجد گزار، ساری زندگی کے روزے دار سے بڑا درجہ ہے اچھے اخلاق والے کا. ہاں ہوا بھی نہیں لگے گی عبادت گزاروں کو، ہوا بھی نہیں لگے گی اچھے اخلاق پر ملنے والے مرتبوں کی، ہوا بھی نہیں لگے گی. ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ پڑوسن عورت ہے، تہجد گزار، روزے دار، شب دار، لیکن بڑی بد اخلاق ہے. آپ نے کہا جہنم میں جائے گی. دوسرے بولے یا رسول اللہ پڑوس میں عورت ہے، نہ شب دار نہ روزے دار، فرائض پورے کرتی ہے، اخلاق بڑے اعلی ہیں، کا جنت کی بشارت دے دو. ایک صحابی آئے یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ آپ نے کہا اچھے اخلاق. سامنے بیٹھا تھا وہ ادھر چھوڑ کے ادھر آیا یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ آپ نے کہا اچھے اخلاق. وہ ادھر چھوڑ کر ادھر آیا یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ آپ نے کہا اچھے اخلاق. وہ ادھر چھوڑ کے پیچھے آیا یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ پہلی دفعہ پوچھا دین، آپ نے کہا اخلاق. دوسری دفعہ پوچھا دین، آپ نے کہا اخلاق. تیسری دفعہ پوچھا دین، آپ نے کہا اخلاق. چوتھی دفعہ پیچھے بیٹھ کے پوچھا یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ آپ نے یوں پورا موڑ دیا اور کہا بھائی تو کب سمجھے گا، غصے نہ ہوا کر، غصے نہ ہوا کر. اخلاق بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. ایک صف کے نمازی سلام دعا سے گئے ہوئے ہیں، پڑوس دیوار سے دیوار ملی ہوئی سلام دعا سے آ رہی ہیں. جو پوچھتا ہے اسے پوچھتے ہیں، جو نہ پوچھے اسے نہیں پوچھتے، جو آتا ہے اس کے پاس جاتے ہیں، جو نہ آئے اس کے پاس نہیں جاتے. یہ کیا اخلاق ہیں؟ اس لیے میرے بھائیو اخلاق سیکھو. اور ایک بات بتا دوں، 100 نفل پڑھنے آسان ہیں، گالی دینے والے کو دعا دینا مشکل ہے. جون کا مہینہ، شدید گرمی، شدید پیاس کا روزہ آسان ہے، جو منہ پھیر کے گزر جائے اسے سلام کرنا مشکل ہے. حج کا سفر آسان ہے، ہزاروں میل جانا آنا، پڑوسی جو حال پوچھنے نہیں آتا اس کی بیماری پر چند قدم جانا مشکل ہے. نفس کہتا ہے تجھے پوچھنے آیا تھا جو ہم جائیں، ہمارا حال پوچھتا ہے جو ہم پوچھیں، ہمارے پاس آتا ہے جو ہم جائیں. اور ابھی تو بیوی کہیں لڑکے آتی ہے تو خامن کو کہہ رہی سوسی ہوتے ہوں گل نہیں کرنی میری، اتنے لڑائی ہو گئی ہے، اور اس کو بھی پٹی پڑھا رہی. اور یہ بیوقوف میاں کہہ رہا ہے میری فلاں جگہ لڑائی ہو گئی ہے، اب تو گئی نا اس کے گھر تو تجھے گھر سے نکال دوں گا. سبحان اللہ، کیا کہنے اخلاق کے. یہ اخلاق، یہ اخلاق. جو کہ ہم بچھ جاؤ، کہہ دو جتنے تیرے ترکش میں تیر ہیں سارے چلا دے، ادھر سے ایک کا بھی جواب نہیں آئے گا. ہاں یہ اخلاق بنا لو، جنت الفردوس میں گھر اللہ کا نبی خود کچا بھی پکڑا جا. یہ لے جا. تو میرے بھائیو معاف کرنے والے اخلاق سیکھو. گھر اجڑے پڑے ہیں, بیٹی جوان ہو گئی, شادی کرو شادی کرو, ہر چیز بنا دی ہر چیز بنا دی, سب کچھ دے دیا سب کچھ دے دیا سب کچھ دے دیا, اخلاق بھی دیے ہیں کہ نہیں دیے؟ اگلے گھر جا رہی ہے کیا گل کھلائے گی؟ کچھ اخلاق بھی سکھا دیے؟ اگلے گھر جا رہی ہے پتہ نہیں کیسا آگے لڑکا ہے, اس کے ساتھ صبر کر سکے گی کہ نہیں کر سکے گی؟ اگر اخلاق کا زیور نہیں پہنایا تو سونے چاندی کی کھنک پہ زندگی نہیں گزرتی. بیٹا جوان ہو گیا, شادی کرو, کاروباری ہو گیا, سیٹ سنبھال لی, فیکٹری سنبھال لی, اب تو ماشاءاللہ سارا کاروبار میرا پتر ہن کر رہا ہے, بس میں شادی کرنی, اور اس کو انسان بھی بنایا ہے کہ نہیں بنایا, اسے اخلاق بھی سکھائے ہیں کہ نہیں سکھائے؟ نازوں سے پہلی بیٹی کسی نے اس کے حوالے کرنی ہے, نازوں سے پہلی بچی کسی نے اس کے حوالے کرنی ہے, کل اس پر جابر بن کے بیٹھ جائے اور انسان کی بجائے وحشی بن جائے. تو زندگیاں گھروں کے ساتھ نہیں, گاڑیوں کے ساتھ نہیں, اخلاق کے ساتھ گزرتی ہیں. اس کو یہ سکھایا ہے کہ کسی کی بیٹی نے اپنے گھر میں بڑے ناز نخرے دیکھے ہیں, حاکم نہ بن جانا, ہوں تو ماں پیو دے گھر بھی نہیں جا سکتی, میرا حکم ہے تیرا بیڑا غرق ہو جائے. جس ماں نے جنم دیا, جس ماں نے پالا پوسا, یہ کہاں سے اخلاق لے کر آیا ہے؟ یہ کس جنگل میں پروان چڑھا ہے؟ کس غار میں اس کی پرورش ہوئی ہے؟ کس ظالم نادان ماں باپ نے اس الو کو بنایا ہے, پروان چڑھایا ہے؟ صرف گاڑیاں چلانا, موبائل پکڑنا, لباس بدلنا, برگر کھانا, اسی کا نام زندگی ہے؟ یہی اسی کو زندگی کہتے ہیں؟ آگ لگ گئی گھروں میں, نہ بچی نے اخلاق سیکھے, جاتے ہی کہہ رہی بس ہوں تو میرا ہے, نہ پیو دا نہ ماں دا, بس ہوں تو میرا ہے. ہائے ہائے, یہ ماں باپ بوڑھے ہو گئے اس انتظار میں کہ بچہ جوان ہے ہماری خدمت کرے گا, نہیں بس ہوں تو میرا ہی, بس کسی دا نہیں. یہ جان بین سے ظلم ہے, جان بین سے, کہ نہ بچی نے اخلاق سیکھے نہ بچے نے اخلاق سیکھے. تو میرے بھائیو کہانی بڑی دردناک ہے, جاؤ ایک ایک گھر میں دیکھو, سنگ مرمر کی دیواریں آگ بن چکی ہیں, ایئر کنڈیشن سے نکلنے والی ٹھنڈی ہوا اخلاق کی بد اخلاقی کی لگائی ہوئی گرمی آگ کو نہیں بجھا پا رہی, سرد ٹھنڈا پانی سینے کی جلن کو نہیں ٹھنڈا کر رہا, نرم گدے دار بستر اس کے لیے کانٹے بن چکا ہے, وافگا ٹاؤن کی خوبصورت گراؤنڈ اور اس کا خوبصورت نظارہ اس کے لیے تنگ قبر بن چکا ہے. زندگی ان چیزوں کے ساتھ نہیں گزرتی, زندگی اخلاق کے ساتھ گزرتی ہے. کب سیکھے, کب سکھائے, کب بچوں کو سہنا سکھایا, کب بیٹی کو جھکنا سکھایا, کب بیٹے کو جھکنا سکھایا. ایک آدمی مجھ سے کہنے لگا, ہمارا باپ ہمیں کہتا تھا جو تمہارے پاؤں دیکھے تم اس کا سر دیکھو. میں کہا بڑا ظالم تھا تیرا باپ, جو تمہیں ایسا الٹا سبق سکھا گیا. میرے بھائیو میں ہاتھ جوڑتا ہوں, معاف کرنا سیکھو, پی جانا سیکھو, سہ جانا سیکھو. میرے اللہ کے نبی کا وعدہ ہے کہ اللہ تمہیں عزت دے کے رہے گا, تم جھک کر دیکھو اللہ تمہیں دیکھو کیسے اٹھاتا ہے. نماز پڑھنا آسان ہے, روزہ رکھنا آسان ہے, حج بھی آسان ہے, مسجد میں اذان دینا بھی آسان ہے, توازوں سے جھک کے چلنا, گالی دینے والے کو دعا دینا, منہ پھیر کر جانے والے کو سلام کرنا, نہ پوچھنے والے کو پوچھنے جانا, یہ بڑا مشکل کام ہے. جو کر جائے گا جنت الفردوس کا وارث بن جائے گا. ہم صرف تقریری کام نہیں کر رہے کہ تبلیغ کوئی تقریر کا نام ہے, ہم تو ان صفات کو دنیا میں زندہ کرنے کی دعوت دے رہے ہیں. ان کو سیکھو, ان کو لے کے پھرو, ان کو پھیلاؤ. یہ ہے ختم نبوت کی محنت. اس سب میں اللہ کو راضی کرنے کے سوا کوئی جذبہ نہ ہو کہ یا اللہ تو راضی ہو بس. اس میری ساری گفتگو سے اگر میں نے یہ سوچا کہ میری بلے بلے ہو جائے, آپ بیٹھے میں کھڑا ہوں, میرے ٹانگیں شل ہو رہی, گرمی اوپر ستا رہی, یہ مشقت الگ اور قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی الگ. ارے ظالم, ان چند آدمیوں میں اپنی واہ واہ کے لیے سب کچھ کیا. تو نیتوں کو بچا کے مرنا, نیتوں کو ایک کانٹا لگتا ہے, نئے ٹائر کی ہوا نکال کے اسے کھڑا کر دیتا ہے. ایک بدنیتی کا کانٹا 50 سال کی عبادتوں کی ہوا نکال کے پھینک دیتا ہے. اس لیے میرے بھائیو صرف اللہ ہی اللہ ہو, اور کوئی مطلوب نہ ہو. امام زین العابدین کا جب انتقال ہوا تو ان کے کندھے پر بوری اٹھانے کے نشان تھے. بڑے حیران لوگ, شہزادہ دین دنیا کا شہزادہ, یہ پلے داروں کے نشان کہاں سے آ گئے؟ کریدتے گئے, کریدتے کریدتے پتا چلا کہ 100 گھروں کا خرچہ اٹھایا ہوا تھا. خادم خاص سے یا پتہ نہیں کس طریقے سے خبر ملی, 100 گھروں کا خرچہ اٹھایا تھا. رات کو گوریاں بھرتے تھے, اپنی کمر پہ اٹھا کے جاتے تھے, خادم کے کندھے پر بھی نہیں رکھتے تھے, اور راتوں رات گھروں میں پھینک کے آ کے سو جاتے تھے. کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ دینے والا کون ہے. بھائیو یہ اخلاص لاؤ. یہ نہیں کہ پنکھا بھی لٹکایا تو اس کے پر پہ لکھا حاجی محمد بوٹا تحفہ برائے مسجد. ارے اللہ کے بندے, 800 کا پنکھا دے کے اللہ پہ احسان کیوں؟ یہ جو نمازوں کے اوقات کا کیلنڈر نہیں بناتا, اس کے نیچے دکان کا پتہ ہوتا ہے. میں نے ایک دکاندار سے پوچھا, بتاؤ یہ نماز کے لیے کیلنڈر بنایا کہ دکان کی مشہوری کے لیے؟ کہنے لگے جی دکان کی مشہوری کے لیے. میں نے کہا مسجد کو تو معاف کر دیتے, مسجد کو تو معاف کر دیتے. ہم ایسے ظالم ہیں کہ ہم نے مسجد کو بھی تجارت کا مرکز بنایا. تو بھائیو نیکی کر دریا میں ڈال, لیتک تحلو والایام مریرۃ ولیتک ترضا والانام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب فإذا صاح منك البد فالكل هين وكل الذي فوق التراب التراب. یا اللہ تو راضی ہو جا, جگ ناراض ہو جائے, مجھے کچھ پرواہ نہیں ہے. تو سوائے اللہ کے اور کسی کی رضا کا جذبہ نہ ہو. سب جا کر دین دین بنتا ہے, عمل عمل بنتا ہے, ورنہ یہ میری ساری تقریر دنیا داری بن جائے گی. آپ نے دکان سے اپنا پیسہ چمکا لیا, میں نے تقریر سے اپنی عزت چمکا لی, تو ہم دونوں ہی دکاندار ہیں. آپ بھی دکاندار, میں بھی دکاندار. تو ہر عمل میں اللہ کی رضا ہو, ان صفات کو لے کر دنیا میں پھرنا, یہ ہے تبلیغ کا کام. ان کو لے کر عالم میں گردش کرنا. اللہ کا نبی, آخری نبی, سارے عالم کا نبی, سارے زمانوں کا نبی, سارے جنات کا نبی, اور خود 23 سال میں آگے ہیں. زمانہ کتنا؟ قیامت تک. انسان کتنے؟ قیامت تک. جنات کتنے؟ قیامت تک. علاقہ کتنا؟ 7 بر اعظم. عمر کتنی؟ 63 سال اور 4 دن. 22,330 دن اور 6 گھنٹے. ٹوٹل زندگی 22,330 دن اور 6 گھنٹے. اس میں نبوت کی عمر 8,156 دن. ٹوٹل زندگی نبوت کی 8,156 دن. اور زمانہ آج کا بھی, بات کا بھی, آج کے بھی واپلا ٹاؤن والے, بات کے بھی, آج کے بھی, بات کے بھی, عمر 63 سال 4 دن. چاند کے لحاظ سے, شمسی لحاظ سے تو 1.5 سال اور کم ہو جائے گا. اتنی تھوڑی عمر لے کر اتنے زمانوں کی نبوت لے کر آئے, تو آپ کے جانے کے بعد کیا انتظام ہے کہ ساری دنیا کے انسانوں تک یہ صفات پہنچیں؟ تو اللہ نے اس امت کا انتخاب فرمایا, اس امت کو چنا. کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم بڑی بہترین امت ہو. اللہ میں شابش دے رہا ہے, شابش, بڑے اچھے ہو. کیوں یا اللہ؟ اخرجت, نکل گئے ہو. کہاں؟ للناس, لوگوں کے لیے. کیا کرتے ہو؟ کالونیاں بناتے ہو, سڑکیں بناتے ہو, ہسپتال بناتے ہو؟ نہیں نہیں نہیں نہیں, یہ کام تو عام ہے, ایک خاص کام ہے جو صرف تم کر سکتے ہو, اور کوئی نہیں کر سکتا. وہ کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف, تم بھلائیاں پھیلاتے ہو. وتنہون عن المنکر, تم برائیاں مٹاتے ہو. وتؤمنون باللہ, تم اللہ پہ ایمان لاتے ہو. یہ محنت ہے بھائیو, سارے عالم میں لے کر پھرنا, جانا, پہنچانا, عمل کر کے بھی پہنچانا. عمل نہیں ہے پھر بھی ہمارے ذمہ ہے. سنو, تبلیغ کا کام ہر حال میں فرض ہے, چاہے عمل ہو چاہے نہ ہو. ہمارے ماحول میں یہ ہے, عمل نہ کرو تو کہو بھی نہیں. یہ عجیب فلسفہ ہے. خود تو عمل کرتے نہیں, اوروں کو تبلیغیں کرتے ہیں. کیا فائدہ اس کا؟ کیا فائدہ اس کا؟ اس کا فائدہ سنو, ان پڑھ باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے, بچہ جا واپڑا ٹاؤن کی مسجد میں قرآن پڑھ گیا. باپ ان پڑھ, خود عمل کوئی نہیں, خود عمل کوئی نہیں، بچہ پڑھنے بھیج دیا، بچے نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے بسم اللہ پر باپ کی بخشش ہو گئی، خود عمل ہے نہیں، اوروں کو کہتے ہیں کیا فائدہ، فائدہ بتا رہا ہوں میں، کوئی عمل نہ کرنے کی چھٹی نہیں دے رہا، ایک غلط مفہوم کو مٹانے کی کوشش کر رہا ہوں، اس امت کے ذمہ دعوت اللہ ہے، چار کاموں پر امت کامیاب ہوگی، والعصر ان الانسان لفی خسر، دنیا کے انسان ناکام، الا الذین آمنوا، ایمان والے کامیاب، کافر نکل گئے، وعمل الصالحات، اچھا عمل کیا، ایمان والے اس شرط سے نکل گئے، وتواصوا بالحق، حق کی دعوت دی، عمل الصالحات، عمل الصالحات والے اس سے نکل گئے، وتواصوا بالصبر، صبر کی دعوت دی، تو تواصوا بالحق والے نکل گئے، ساری کامیابی چار حصوں میں تقسیم ہے، کافر ناکام ہو گیا، نامراد ہو گیا، جو ایمان لایا 1/4 کامیاب، 3/4 ناکام، جس نے اچھے عمل کیے 1/2 کامیاب، 1/2 ناکام، جس نے تبلیغ کی 3/4 کامیاب، 1/4 ناکام، پھر جس نے صبر کیا یہ چاروں پیپر میں پاس ہوا، یہ چاروں پرچوں میں پاس ہو گیا، 100/100 نمبر لے گیا، چاروں پرچوں میں پاس ہونا فرض ہے، لیکن ایک ماحول میں بات چلی ہوئی ہے، خود عمل ہے نہیں، اوروں کو تبلیغیں کرنا کیا فائدہ، لم تقولون ما لا تفعلون، اس آیت کا غلط ترجمہ، لم تقولون ما لا تفعلون، کیا فائدہ، ایسے ہی منہ اٹھا کے چل پڑتے ہیں، آتا جاتا کچھ ہے نہیں اور چل پڑتے ہیں، ایک کتاب ہے وہی پڑھتے رہتے ہیں، اور ان کو تو کچھ آتا کچھ، بھائی اس کام کی ترتیب تو سیکھ لو، کیوں ایک ہی چیز پر چلتے ہیں، ہاں بھائی، ان پڑھ باپ نے بیٹے کو بھیجا، بیٹے نے پڑھا بسم اللہ، تو باپ کی بخشش، بچے کی بخشش، پڑھانے والے کی بخشش، ایک حدیث سنو، الدال علی الخیر کفاعلہ، جو نیکی کی راہبری کرتا ہے اسے بھی کرنے والے کا ثواب ملتا ہے، ایک اور سنو، ارأیت الذی یکذب بالدین، یہ وہ شخص ہے جو آخرت کو جھٹلاتا ہے، فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، جو یتیم کو دھکے دے اسے روٹی نہ کھلائے، خود تو عمل نہیں ہے نا، اب اوروں کو کہنا ہے اس کے ذمہ ہی کوئی نہیں، ہمارے قول کے مطابق، میری بات سمجھ میں آ رہی، ارأیت الذی یکذب بالدین، یہ دیکھو آخرت کا منکر، فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ یتیم کو دھکے دیتا ہے، روٹی نہیں کھلاتا، جو روٹی خود نہ کھلائے اسے اوروں کو کہنا اس کے ذمہ نہیں ہے آج کے ذہن کے مطابق، پر قرآن اس پر تیسری فرد جرم عائد کرتا ہے، وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یہ اوروں کو بھی نہیں کہتا کہ تم ہی کھلا دو، تین جرم ہو گئے، آخرت کا انکار، غریب کو نہ کھلانا، اوروں کو ترغیب نہ دینا، تو ہم تو کہتے ہیں خود عمل ہے نہیں، اوروں کو تبلیغ کرنے کا کیا فائدہ، تو اللہ اس کو مجرم کیوں بنا رہا ہے، کہ نہ تو خود کرتا ہے نہ اوروں کو کہتا ہے، دو جرم ہیں، تو خود بھی نہیں کرتا اوروں کو بھی نہیں کہتا، تو کیسا ظالم ہے، تو عالم بنا نہیں، مجھے کیوں کہتا ہے میں عالم بنوں، خود تو دین پڑھا نہیں، مجھے کیوں کہتا ہے میں دین پڑھوں، پہلے خود عمل کر پھر مجھے کہنا، اگر میں اس اندھیرے میں رہتا میں کہتا جا کام کر، بڑا آیا تبلیغیں کرنے والا، بڑا آیا مجھے کالج چھوڑانے والا، میں کالج چھوڑ دوں، پہلے تو چھوڑ دکان پھر میں چھوڑوں گا کالج، تو میں کتنے بڑے نقصان میں جاتا، اتنے ہزاروں کے مجمع میں مجھے بات کرنے کی سعادت نصیب ہوتی، میں اللہ اس کے رسول کی تعریف کرنے کی سعادت مجھے نصیب ہوتی، اس وقت میں کلینک میں بیٹھا ہوتا، دراز کھلا ہوتا، پیسے اس میں گر رہے ہوتے، الٹے سیدھے نسخے چل رہے ہوتے، جو ڈاکٹر 100 مریض دیکھے گا وہ الٹے سیدھے نہیں لکھے گا تو اور کیا کرے گا، اس کی کیپیسٹی ہے، اور 10 کے بعد تو آدمی ویسے ہی تھک جاتا، پیسے کا لالچ ہے، وہ اندھا دھند لا رہا ہے، لا رہا ہے، لا رہا ہے، ہر چیز میں جو بگاڑا ہے، تو اگر میرا پڑھنا اللہ نے قبول کیا ہے، یہ تو موت پہ جا کے پتا چلے گا، اس سے پہلے تو کوئی دعویٰ نہیں، لیکن میرا قبول ہو یا نہ ہو، کوثر کو میرے ہر عمل کا اجر مل رہا ہے، خود تو کیا نہیں، اوروں کو تبلیغیں کرتے ہیں، اس کا فائدہ بتا رہا ہوں، یہ کیسی دیوانگی ہے، پہلے خود ٹھیک ہو جاؤ پھر اوروں کو ٹھیک کرنا، اچھا اس کا معیار کیا ہے، اس کا یہ کوئی پیٹ کا درد تو ہے نہیں کہ گولی کھائی اور ٹھیک ہو گیا, چلو میرے پیٹ کا درد ٹھیک ہو گیا اب میں اوروں کا ٹھیک کرتا ہوں. یہ تو باطن کی اصلاح ہے. باطن کی اصلاح کا معیار کیا ہے کہ میری ہو گئی ہے اب میں اوروں کی کروں گا. جو یہ کہ میری ہو گئی ہے اس سے بڑا تو شیطان کوئی نہیں. علی سے بڑا کون آئے گا جس کو اللہ کے نبی نے کہا علی جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے. لیکن علی کی فریاد سنو روزانہ ہر رات روزانہ آہن آہ من قلت الذات وبعد السفر وواشت الطریق. میرے مولا سفر لمبا عمل تھوڑا تنہا جانا ہے میرا کیا بنے گا. وہ کہہ رہا ہے جس کو نبی کے گھر کے سامنے گھر ملا ہے کہ یا اللہ میرے پاس عمل تھوڑا ہے. جو آدمی جتنا بنتا ہے اپنے آپ کو اتنا بگڑا ہوا سمجھتا ہے, جو جتنا بگڑتا ہے اپنے آپ کو بنا ہوا سمجھتا ہے. اچھا بالکل ٹھیک ہے سر, ہے کہ اچھا بالکل ٹھیک ہے. اسے نظر ہی کچھ نہیں آیا, اسے نظر ہی کچھ نہیں آیا. عمل کرنا دعوت دینا پورا مسلمان, عمل کرنا دعوت نہ دینا آدھا مسلمان, دعوت دینا عمل نہ کرنا آدھا مسلمان. پورا مسلمان دعوت بھی دے عمل بھی کرے, عمل بھی کرے دعوت بھی دے, پھرے بھی صحیح پھرائے بھی صحیح. لیکن اگر خود عمل نہیں ہے تو باپ بیٹے کو نصیحت نہ کرے. باپ اگر بیٹے کو کہہ دے بیٹا تو پڑھ لے, میں تو نہیں پڑھ سکا. وہ کہ ابا تو آپ تو پڑھو نہیں, مجھے کیا نصیحتیں کرتا, پہلے خود پڑھ لے پھر مجھے کہنا. شرابی کہہ رہا ہے کسی سے بیٹا شراب نہ پینا, مجھے لت پڑ گئی تو نہ پینا. آگے وہ کہ تو خود تو پیتا ہے مجھے کیوں کہتا ہے, یہ جرم ہو گیا. لما تقولون ما لا تفعلون کا کیا مطلب ہے, کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون, بہت بڑا گناہ ہے تم وہ کہتے ہو جو کرتے نہیں. اس آیت سے دھوکہ کھایا ایک مجمع کے مجمع نے, وہ یہ سمجھے اگر عمل نہیں تو تبلیغ بھی کوئی نہیں. اچھا پہلے اس آیت کا ترجمہ سنو, لما تقولون کیوں کہتے ہو, ما وہ لا تفعلون جو کرتے نہیں, کبر مقتا کبیرہ گناہ ہے, ان تقولوا تم کہو, ما لا تفعلون جو کرتے نہیں ہو, یہ کبیرہ گناہ قرآن کہہ رہا ہے کبیرہ گناہ. اب آپ مجھے میری بات سنیں اور خود اپنی عقل سے سوال کریں, بے نمازی باپ بیٹے کو کہہ دے بیٹا نماز پڑھ, یہ کبیرہ گناہ ہو سکتا ہے؟ جاہل باپ بیٹے کو کہہ دے بیٹا علم حاصل کر, یہ کبیرہ گناہ ہو سکتا ہے؟ شرابی اپنے دوست کو کہتا ہے اللہ کے واسطے شراب نہ پینا, کیا یہ کبیرہ گناہ ہو سکتا ہے؟ تو قرآن تو کہتا ہے کبیرہ گناہ ہے. کبر مقتن, تو اب دو باتوں میں ایک غلط ہے, قرآن تو غلط ہو نہیں سکتا, ہم سمجھنے میں غلطی کر رہے ہیں, ہم اس آیت کا مطلب غلط سمجھے ہیں. کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں, کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں, ہم محاورہ نہیں جانتے, ترجمے سے دھوکے کھا گئے. ہر زبان کا ایک محاورہ ہوتا ہے, ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. سب جب ترک یہ سنے گا عرب سنے گا کہے گا ہاتھی ہے کہاں, ہاتھی ہے کہاں, یہاں تو بھائی جوتیوں میں دال بٹ رہی. وہ کہے گا کہاں جوتیوں میں دال بٹ رہی, جوتے تو وہ پڑے, یہ تو ڈوئیوں میں بٹ رہی. کیوں؟ وہ محاورہ نہیں سمجھا, محاورہ نہیں سمجھا. یہ تو بھائی بندر بانٹ ہو رہی, تو بندر ہے کہاں جو بانٹ رہا ہے؟ آپ کیوں سمجھے ہیں, آپ اہل زبان ہیں, عرب کیوں نہیں سمجھے گا؟ صرف ترجمہ جانتا ہو وہ اہل زبان نہیں ہے, چونکہ ہم عربی جانتے نہیں. ہماری عربی جو, میں تو مدرسے کے طلبہ سے کہتا ہوں کہ ان کی عربی کا حال وہ پٹھان کی اردو والا ہے. جمعہ کڑا ہو گیا, امیر بلاتی ہے, یہ تو مدرسے کے طلبہ کا برا حال ہے, میں آپ کے سامنے کیا رہوں. ایک پٹھان مرید ہو گیا, اب کیا کروں, قصہ ہی پٹھان کا ہے, کوئی پٹھان بیٹھو تو ناراض نہ ہو. یہ قصہ ہی پٹھان کا ہے, ایک پٹھان مرید ہو گیا مولانا شاہ عبد العزیز صاحب مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ. اب دلی میں رہتے رہتے کچھ اردو بھی سیکھ گیا. ایک دن میں بیٹھا تھا, حضرت نے فرمایا خان صاحب سراہی لائیو, سراہی پانی والی. تو جب خان صاحب اٹھے تو حضرت کو خیال ہوا کہیں یہ سراہی توڑ نہ دے. تو دلی کی زبان میں سراہی کے پیندے کو پیٹ کہتے تھے, پیٹ پیندا کو پیٹ. تو انہیں خیال آیا کہ اس کو اوپر سے بٹھانا چاہیے, نیچے سے سہارا دینا چاہیے. تو انہوں نے پیچھے سے کہا خان صاحب پیٹ پکڑ کے اٹھائیو, پیٹ پکڑ کے اٹھائیو. خان جی نے ایک ہاتھ سے پیٹ کو پکڑا, ایک ہاتھ سے سراہی کو پکڑا. تو ہمارا عربی کے معاملے میں یہی حال ہے. یہ تو مدرسے کے طلبہ کو کہہ رہا ہوں, آپ کو تو ویسے ہی کچھ نہیں پتا. محاورہ لہجہ موقع محل معنی کو بدل دیتا ہے. سنو کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے, ایک ہی لفظ ہے نا. بھائی ایک ہی لفظ ہے نا, تو مطلب تو تین ہیں. کیا بات ہے, سوال کیا بات ہے, حیرت کیا بات ہے, لڑائی نہیں. اگر کوئی یہاں عرب بیٹھا ہوگا وہ تو کہے گا ایک ہی بات کی ہے, لیکن آپ کو پتا ہے کہ تین باتیں ہوئی ہیں. لہجے سے مطلب بدلا. میں یہاں کھڑا ہوں, پانی دینا, میں یہاں کھڑا ہوں. آج میری دو مشق, مجھے بار بار پانی پینا پڑتا ہے. میں بیٹھتا مجمع کو نظر نہ آتا, کھڑا ہوتا تو پیتا کیسے, لوگوں کو مسائل کا پتا بھی نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ یوں پانی پیا کھڑے ہو کر, پھر فرمایا اس طرح میں نے حضور کو دیکھا پانی پیتے ہوئے. پھر بیٹھ جا. پھر حدیث میں آتا ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پیو تو کلی کر دو, باہر پھینک دو. تو اب کیا مطلب, دونوں حدیثیں صحیح ہیں. جوڑ کیسے بیٹھے گا, جب ایسی صورت حال ہو جہاں بیٹھنے میں مشقت ہو تو کھڑے ہو کے پینا سنت ہے. ہاں جہاں بیٹھنے میں تکلف کوئی نہ ہو, پھر اگر وہ کھڑے ہو کے پیے تو اسے چاہیے کہ پانی کو باہر پھینک دے, پھر بیٹھ کے پینا سنت ہے. لیکن میں نے اس لیے نہیں پیا کہ لوگوں کو مسئلے کا تو پتا نہیں, مجھ پر فتوا ٹھوکیں گے, دیکھو سنت دی تبلیغ کر دے پہ, آپ کھلو کے پانی پیندے. تو اب میں نے پانی مانگا تو انہوں نے مجھے کس چیز میں دیا ہے, گلاس. یہی پانی میں وہ مسجد کے ٹوائلٹ کے دروازے پر کھڑا ہو کر کہتا ہوں, ابھائی ہمیں پانی دینا, تب یہ کیا کرے گا, لوٹے میں لائے گا, لوٹے میں. اب گلاس میں لا سکتا ہے, وہ گلاس میں لا سکتا ہے, کس میں لا رہا ہے, لوٹے میں. پھر اسی لفظ تو میں غسل خانے کے دروازے پر کھڑا ہو کر کہتا ہوں, بھائی ہمیں پانی لانا, تب یہ کیا کرے گا, بالٹی میں لائے گا, لوٹے میں نہیں آئے گا. ایک لفظ پانی لاؤ وہ گلاس, وہ لوٹا, وہ بالٹی. یہ جو پہلے گلاس میں آیا, پھر لوٹے میں آیا, پھر بالٹی میں آیا, یہ کس وجہ سے, جگہ کے بدلنے سے. جگہ کے بدلنے سے معلوم ہوا, جگہ کے بدلنے سے بھی لفظ کی دلالت بدل جاتی ہے. لہجے کے بدلنے سے جگہ کی لفظ کی دلالت بدل جاتی ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. لہجے کے بدلنے سے لفظ کا معنی بدل گیا, جگہ کے بدلنے سے لفظ کا معنی بدل گیا. ہماری بدقسمتی ہے ہم قرآن کا لہجہ نہیں سمجھتے. ترجمے سے کیا پتا چلتا, تھوڑا بہت اندازہ ہوتا ہے, حقائق کا تو نہیں پتا چلتا. لما تقولون, اب غور سے ترجمہ سننا, لما تقولون, کیوں کہتے ہو, ما لا تفعلون, جو کرتے نہیں ہو, جو تم نے کیا نہیں اس کا دعویٰ کیوں کر رہے ہو کہ میں نے کیا ہے. پڑی فجر بھی نہیں اور کہتے ہو ساری رات تہجد میں گزری. لما تقولون, کیوں کہا ہے, کیوں کہہ رہے ہو, وہ کیا جو تم نے کیا نہیں, وہ یہ کیوں کہہ رہے ہو میں نے کیا ہے. کبر مقتن, بڑا کبیرہ گناہ ہے. ان تقولو, تم وہ بات لوگوں سے کہو جو تم نے کی نہیں ہے اور کہتے پھرو میں نے کی ہے, میں نے کی ہے. سمجھ میں آیا, یہ ہے کبیرہ گناہ. کیوں, جھوٹ ہو گیا, جھوٹ ہو گیا. یہ نہیں کہ کسی کو نیکی کی بات نہ کرو, خود نہ کرو تو بات نہ کرو. لما تقولون, کیوں کہہ رہے ہو, ما وہ, لا تفعلون, جو کرتے نہیں ہو, کیوں کہہ رہے ہو. یہ نہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا, کیوں نصیحت کر رہے ہو, کیوں دعوت دے رہے ہو, کیوں سمجھا رہے ہو, کیوں کہہ رہے ہو وہ جو کرتے نہیں ہو. دیتا ایک پیسہ نہیں ہے, وغیرہ میں تو ساری زکات دیتا ہوں, اوپر بھی صدقات دیتا ہوں. یہ ہے فریب اور جھوٹ جو کبیرہ گناہ بنتا ہے. لہذا میرے بھائیو, تبلیغ اس امت پر فرض ہے ختم نبوت کی وجہ سے, تبلیغی جماعت کی وجہ سے نہیں. جو کرتے ہیں ان پر بھی, جو عمل والے ان پر بھی, جو بے عمل ان پر بھی, جو علم والے ان پر بھی, جو بے علم ان پر بھی, مالدار غنی پر بھی, ادنا و اعلیٰ پر بھی, مہتر و کہتر پر بھی, عورت اور مرد پر بھی. یہ ہماری دعوت ہے, یہ ہماری بات ہے, اس کے لیے ہم بلاتے ہیں, اس کے لیے ہم منت کرتے ہیں. میرے بھائیو, تو میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. آپ سارے بھائیوں کی خدمت میں گزارش ہے, میں اپنی بات پھر درمیان والی دہراتا ہوں. ایک تو ہم سب توبہ کریں, ٹھیک ہے بھائی, کر لی نا سب نے توبہ, دوبارہ تجدید ہو گئی, ٹھیک ہے بھائی, ہم توبہ کریں, ٹھیک ہے جی. اور آج کے بعد اللہ کو ناراض کرنے والے راستوں سے پیچھے ہٹ جائیں, اس کی چاہت والی راہوں کو سے اختیار کریں جو محمدی رہے ہیں. اس کو لے کر ساری دنیا میں پھرنا, شرق و غرب تک پیغام پہنچانا, یہ ہمیں اگر تبلیغی جماعت کہتی اللہ کی قسم ہم ایک منٹ نہ دیتے. ہمیں اللہ کا شکر ہے اللہ نے بات سمجھائی. یہ نہیں کہہ رہے, یہ تو قاصد ہیں, یہ تو ڈاکیے ہیں, یہ تو معیار بھی نہیں ہے. میں معیار نہیں ہوں, میری بات پرکھو, آپ کی ہے تو لے لو, آپ کے نہیں تو دیوار پہ پھینک دو. اس کام کا معیار میں نہیں ہوں, تبلیغ والے نہیں ہیں. میری ایک بات سنو, آپ کا پارسل کوئی چرسی لے کر آ جائے تو آپ چھوڑ دیں گے, تو چرسی ہے میں تجھ سے نہیں لیتا, تو چمار ہے میں تجھ سے نہیں لیتا, تو نیچ ذات کا ہے میں تجھ سے نہیں لیتا, شہی ہے میں تجھ سے نہیں لیتا. آپ کو اس سے کیا واسطہ؟ اپنا پارسل دیکھو, اگر اپنا ہے تو لے لو, نہیں ہے تو رد کر دو. نہیں میرا نہیں ہے, میں نے آپ سے 2.25 گھنٹے بات کی ہے, میں ایک انسان ہوں, اچھائی بھی ہے برائی بھی ہے. اگر آپ مجھے پرکھیں گے تو مجھ میں برائی نظر آئے گی. میری وجہ سے تبلیغ کو نہ اختیار کریں, میں تو آپ کو کل کو خطا کرتا نظر آؤں گا, پھر آپ کہیں گے دیکھ لیا تبلیغ والوں کو. یہ بات اگر قرآن و سنت سے ہے, میری صرف زبان استعمال ہوئی ہے, تو پھر میں ڈاکیا ہوں, اور ڈاکیے کی گندگی کی وجہ سے کوئی پارسل نہیں چھوڑتا. میرے گناہ کی وجہ سے تبلیغ نہ چھوڑنا. یہ تبلیغ والے ایسے ہیں, یہ کرتے ہیں, لہٰذا ایسی تبلیغ کو سلام. تو یہ نماز بھی تو پڑھتے ہیں, پھر نماز بھی چھوڑ دو, اور روزے بھی تو رکھنے میں روزے بھی چھوڑ دو. کسی نمازی کی بد اخلاقی سے ہم نماز چھوڑ سکتے ہیں؟ کسی روزے دار کی بد اخلاقی سے ہم روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ کسی حاجی کی بدتمیزی سے ہم حج چھوڑ سکتے ہیں؟ کسی قرآن کی تلاوت کرنے والے کی بدتمیزی سے قرآن چھوڑ سکتے ہیں؟ تو میری بدتمیزی سے تبلیغ چھوڑنا کہاں سے ثابت ہو گیا؟ یہ ایسے ہیں, بڑا دیکھا ہے ہم نے ان کو, بڑا پرکھا ہے. اگر تبلیغ ان کے گھر کی ہے پھر ہمیں معیار بنائیں, اگر تبلیغ ہمارے گھر کی ہے پھر ہمیں معیار بنائیں, اور اگر تبلیغ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے تو آپ پر بھی فرض ہے, مجھ پر بھی فرض ہے. اگر میں خراب کر رہا ہوں تو آپ آ کر ٹھیک کریں. بیٹھنے کا حکم تو پھر اور زیادہ خطرناک ہو گیا بیٹھنے کا کام. میری برائی دیکھ کے نماز کیوں نہیں چھوڑتے؟ کہ وہ تو اللہ کا حکم ہے. تو تبلیغ خطو کا حکم ہے, تبلیغ بھی تو اسی اللہ کا حکم ہے جس نے کہا نماز پڑھو. اگر میری برائی دیکھ کر آپ روزہ نہیں چھوڑتے, میری برائی دیکھ کر کوئی علم نہیں چھوڑتا, میری برائی دیکھ کر کوئی تصنیف نہیں چھوڑتا, میری برائی دیکھ کر کوئی حج نہیں چھوڑتا, تو میری برائی دیکھ کر تبلیغ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ کہ جی نماز تو اللہ کا جو حکم ہوا وہ تو پھر پڑھنی ہی پڑھنی ہے, تو تبلیغ کوئی میرا حکم, کوئی نہ تھوپتو کا حکم. تبلیغ اسی اللہ کا حکم ہے جس نے کہا نماز پڑھو. اسے میرے بھائیو, ہمیں معیار نہ بنانا, ہم تو آپ جیسے مسلمان ہیں, کمیاں بھی ہیں, کوئی نیکی کا ذرہ بھی ہے. ہاں اللہ کی کتاب کو معیار سمجھو, اللہ کے نبی کے کلام کو معیار سمجھو. صحابہ معیار ہیں جن کو اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ہم تو معیار نہیں ہیں, لہذا ہمیں ڈاکیے کی حیثیت دیں آپ, پارسل والے کی, سی سی ایس والا ہمیں سمجھیں, او سی ایس والا جو آ کے ڈاک تقسیم کرتا پھر رہا ہے, دستخط کرواتا پھر رہا ہے کہ جی پارسل وصول ہو گیا, میں نے آپ سے دستخط کروا لیے ہیں, قیامت کے دن وصولی کا پرچہ دکھا دوں گا, یلا میں نے بات کہہ دی تھی. اب کرنا نہ کرنا اس کا معیار میں نہیں ہوں. میں اچھا ہوں تو تبلیغ اچھی, میں برا ہوں تو تبلیغ بری, یہ کوئی فیصلہ نہیں ہے. تبلیغ تو شریعت ہے, دین ہے, اللہ کا امر ہے, اس کے لیے میں کیسے معیار بن سکتا ہوں؟ تو بھائی کسی کی اچھائی اور برائی سے حکم نہیں بدلتے. تو تبلیغ تو کوئی جماعت نہیں ہے کہ ہم کسی کو داخل کر رہے ہیں, کسی کو خارج کر رہے ہیں. ہم نے فلاں کو اپنی جماعت سے خارج کر دیا, کبھی سنا کبھی پڑھا؟ بھائی ہمارا تو داخلہ ہی کوئی نہیں, تو خارجہ کیسے ہوگا؟ یہ تو اللہ نے ساری امت کو تبلیغ میں داخل کر دیا. بچہ پیدا ہوتے ہی کیا ہوتا ہے؟ ایک کان میں اذان, ایک کان میں تکبیر. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ بیٹا تو تبلیغی جماعت میں شامل ہو گیا, تجھے اذانیں دینی ہیں, اذان بھی تو تبلیغ ہے, تجھے تکبیریں پڑھنی ہیں, تکبیر بھی تو تبلیغ ہے. ہمارا تو بچہ پیدا ہوتے ہی تبلیغ میں شامل ہو جاتا. تو بھائیو ہمیں پرکھ کر تبلیغ میں نہ چلو. میں نے آپ کو جو چیز پیش کی ہے سند کے ساتھ پیش کی ہے, کوئی شعر و شاعری نہیں کی. میں نے آپ کے سامنے ہر چیز کو قرآن و سنت سے پیش کیا ہے، اسے پرکھ لو. ہاں اس میں تعبیر میری ہے، اس میں غلطی ضرور ہو سکتی، اس میں میں نہیں کہہ سکتا کہ 100% اس میں کوئی غلطی نہیں. کیسے نہیں، 2.5 گھنٹے ہو گئے بات کرتے ہوئے، کوئی نہ کوئی تو اونچ نیچ آئی ہوگی، لیکن اس کا مضمون، اس کا خیال، اس کا خاکہ، اس کا تصور سب قرآن و سنت سے ہے. اس میں کوئی کجی نہیں، کوئی زیغ نہیں، میں نے کوئی کچی بات نہیں کی، نہ کوئی کچی کتابیں میں نے پڑھی ہیں، اس لیے ہم معیار بن نہیں سکتے. شاید پھر سے بہار آئے، شاید پھر سے صبح سازے کا نمودار ہو، اور یہ دھرتی دوبارہ کوئی دور دیکھے کہ جب اسلام اور مسلمان ایک ہو جائیں. ابھی تو نہیں ہیں، لہذا ابھی ہم معیار نہیں بن سکتے. لیکن بات سکے بند ہے، پکی ٹھکی بات ہے، توبہ کرنا، عمل پہ آنا، عمل پہ ڈالنا، یہ ہمارے ذمہ ہے. اسے میرے بھائیو، ایک تو اندر ہی اندر کرو توبہ، اور اٹھ کر پیش کرو نام 4 مہینے کے لیے، 40 دن کے لیے، اور ساری زندگی اس کام کو کرنے کی نیت کے ساتھ اٹھ اٹھ کر اپنے نام پیش کرو. تھوڑی دیر تشکیر کریں گے، پھر دعا ہو جائے گی، پھر آپ بھی فارغ، ہم بھی فارغ. جب تک دعا نہ ہو، سارے بھائی تشریف رکھیں، اپنے اپنے نام پیش فرماتے رہیں. بولو بھائی. ایک روپیہ غریب کو دے دو، کتنا احسان فرمایا. اللہ تعالیٰ کہتا آدھے دو تو پھر ہم کیا کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، تھوڑے سے پیسے مانگے، کہا اتنے غریب کو دے دو، کہا اس کا بھی وعدہ کیا 10 گنا واپس پھر لے لینا، پھر واپس لے لینا. تو بھائی اس مجمع میں مالدار لوگ بیٹھے ہیں، اس زکات آج تک نہیں دی، تو اس پر توبہ کریں، پچھلی کا حساب لگائیں، اور اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے دینا شروع کریں، آئندہ سے پابندی کریں. مانچسٹر میں ایک نوجوان ہمیں ملا تھا، نوجوان کا ادھیڑ عمر تھا، ہمارے ساتھ 3 دن لگائے، 27 سال کی زکات ایک دن میں نکالی. 27 سال پیسے والا تھا، 15-16 لاکھ کا تو خالی اس نے زیور پہنا ہوا تھا عورتوں کی طرف. یہ کہہ کہ میرا شوق ہے. تو زکات، جتنا اس طبقہ مالدار طبقہ بیٹھا ہے، زکات ادا کریں اہتمام کے ساتھ. باقی اذان کے بعد اور اللہ کی یاری نہیں لگ سکتی. شیطان کہتا ہے مجھے سخی سے ڈر لگتا ہے چاہے نافرمان کیوں نہ ہو، اور مجھے بخیل بڑا اچھا لگتا ہے چاہے عبادت گزار کیوں نہ ہو. شیطان سے کسی نے پوچھا تجھے انسان میں کون سی باتیں اچھی لگتی ہیں، اس نے کہا 3 باتیں، اگر کٹھی ہوں تو پھر میرا بھی پیر ہے، اگر کٹھی ہوں تو میرا بھی پیر ہے. خیر یہ اضافہ میرا ہے، میں ایسے ہی مذاقن کہہ رہا ہوں. 3 کٹھی ہوں تو کافر تو بس بڑی گھاٹی یاری ہے، اور اگر کوئی ایک بھی ہو تو بس کام میرا ہو گیا. کہا ایک تو غصے والا ہو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، ایک نشے والا ہو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، ایک بخیل ہو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. تو بھائیو اللہ نے جنت الفردوس کو بنا کر کہا بولو، تو جنت الفردوس بولی، ایمان والے کامیاب ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے میری عزت کی قسم بخیل تیرے اندر داخل نہیں ہوگا. جو آدمی زکات دیتے ہیں وہ بخیل نہیں، سخی بھی نہیں. جو آدمی زکات دیتا ہے یہ بخیل بھی نہیں، سخی بھی نہیں. بخل سے نکل گیا، سخاوت میں آیا نہیں. سخی وہ ہے جو زکات سے بڑھ کر دے، اور سخی وہ ہے جو کسی کی ضرورت کے آنے سے پہلے اس کی ضرورت کا انتظام کر کے اس کے گھر میں پہنچائے. اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا سب سے بڑا سخی اللہ ہے، اور اس کے بعد سب سے بڑا سخی میں. تو بھائیو لوگوں میں آج رواج ختم ہو گیا ہے اللہ کے نام پہ لگانے کا، اپنی خواہش پر کروڑوں روپے ضائع کر دے، کروڑوں روپے، اور اللہ کے نام پر دیتے ہوئے ان کے سینوں میں ایسی تنگی آ جاتی ہے، پتہ نہیں جیسے خود اپنی طاقت سے کما کے بیٹھے ہوئے ہوں. اس لیے بھائیو آج غریب بڑا دکھی ہے، جس ملک میں سودی نظام ہو وہاں کبھی خوشحالی نہیں آ سکتی. آج کا غریب بہت دکھی، مصیبت یہ وہ اللہ سے مانگتا بھی نہیں، وہ بھی نافرمان ہے، مالدار بھی نافرمان ہے، اور اللہ پاک کو غریب نافرمان زیادہ برا لگتا ہے بنسبت مالدار نافرمان کے، کہ اللہ قیامت کے دن اسے کہے گا پیسے والے کو تو پیسے نے دھوکا دیا، تمہیں کس چیز نے دھوکا دیا جو تو سجدے چھوڑ گیا. تو غریب تو اللہ سے مانگیں سجدوں میں پڑ جائیں. ایک نسخہ بتاتا ہوں مالدار کو بھی غریب کو بھی, جو باوضو رہے گا اللہ اس کا رزق بڑھا دے. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ مجھے تنگی ہے, میرا رزق بڑھ جائے کیا کروں؟ آپ نے کہا باوضو رہے بڑھ جائے. تو بھائیو غریب استغنا برتو, مالدار پھر پھر کے اللہ کے نام پہ خرچ کرو, پھر ایسے خرچ کرو کہ کسی کو پتہ بھی نہ ہو کہاں دیا کس کو دیا. یہ جو اللہ کے نام پر چھپ چھپ کے دینا ہے یہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے, جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے. تو اللہ کے نام پہ خرچ کرنا سیکھو, خالی بلڈنگیں گاڑیاں بنانا نہ سیکھو, اللہ کے نام پہ خرچ کرنا بھی سیکھو کہ اللہ پاک کو یہ بات بڑی پسند ہے. وہ ایک ہمارا ذمہ دار تھا, اللہ نے سخاوت کا بڑا جذبہ دیا تھا, اس سیزن کا ایک جوڑا بناتا تھا ایک جوڑا. ایک دن کسی نے کہا میاں صاحب اللہ ایڈا رزق دیتا ہی نہیں, کوئی چار جوڑے اپنے بھی بنا لے کرو. آخر لگا پتر اپنے بناو لگ جائیے نا, پھر غریباں دے تے دل نہیں کرتا. سمجھ آئی؟ اپنے بناو لگ جائیے نا, پھر غریباں دے تے دل نہیں کرتا. جب آدمی اپنی دنیا بنانے لگ جاتا ہے نا, پھر غریبوں کو دیتے ہوئے اس کا دل تنگ پڑ جاتا ہے. تو اللہ سے مانگو کہ اللہ آپ کو سخاوت بخشے, غریب ہو تو بھی اللہ کے نام پہ خرچ کرو. کچھ وقت قرآن کی تلاوت کے لیے مقرر کرو کہ اس سے دل نرم ہوتا ہے, تعلق الہی ملتا ہے. کچھ وقت اللہ کے ذکر کے لیے مقرر کرو, اس میں آخری درجہ درود شریف, استغفار, تیسرے کلمے کی ایک ایک تسبیح ہے. یہ سامنے آپ کے تبلیغی مرکز ہے مسجد صدیق اکبر. ہر جمعرات کو یہاں دوست کٹھے ہوتے ہیں, تو بھائی آپ بھی جمعرات کو تشریف لے جائیں, بات سنیں. ہر جمعرات مجمع ہوتا ہے, رات قیام کریں, صبح فجر کا بیان سن کے واپس آئیں. مہینے میں تین دن اللہ کی راہ میں نکلنے کی ترتیب بنا, یہ سارا مجمع ہر مہینے تین دن کا ارادہ کر لیں, ٹھیک ہے نا بھائی؟ اور جن کے چار مہینے نہیں لگے وہ چار مہینے کی پکی نیت کر لیں, ٹھیک ہے؟ اپنی کمائیوں کو علماء سے پوچھ پوچھ کر شریعت کے مطابق ڈھالنے چلانے کی کوشش کریں, تو انشاءاللہ العزیز یہ ہمارا طرز زندگی بھی ہمیں جنت تک پہنچائے گا اور پچھلی کمیوں کوتاہیوں کے معاف ہونے کا ذریعہ بنے گا. جن بھائیوں نے نقد نام دیے ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ صبح 9 بجے مرکز میں پہنچ جائیں مسجد صدیق اکبر میں. جو نقد آئے ہیں بستر سمیت وہ تو سیدھے مرکز چلے جائیں, اور جنہوں نے کل آنا ہے تو وہ بھائی یہ نام اللہ کو دیا ہے ہمیں تو نہیں دیا, گھر جاتے جاتے ممکن ہے آپ کا ایب اٹھے میں نے تو غلطی سے لکھا دیا تھا, میرا تو ارادہ ہی کوئی نہیں تھا. تو بھائی اللہ کو نام دیا ہے, اللہ ہی کے رضا کے جذبے کے ساتھ یہ سارا مجمع کل 9 بجے مسجد صدیق اکبر میں پہنچ جائے. آپ باقی بھائی اپنے سارے اعمال کی نیت کرتے ہوئے جائیں, اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے. درود شریف پڑھیں, اللهم لك الحمد كما انت اهله, فصلي على محمد كما انت اهله, وفعل بنا ما انت اهله, انك اهل التقوى واهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.